Witamy, witamy, witamy bardzo serdecznie w 82. odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo, jak słyszycie, ja będę stał za pierwszym mikrofonem i to prowadził, czyli Christian Kender, a ze mną w studiu dzisiaj będzie również Rafał Radomyski. Będę ja, cześć. Będzie z nami Wojtek Kocjan. No, ja, witam. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj nie będzie Kali, zaraz powiem czemu, i będzie z nami też, mamy dzisiaj właśnie gościa, więc będzie z nami dzisiaj Damian Kędziora. Uszanowanko. Uszanowanko, dobra, więc słuchajcie, o Kali zaraz wam opowiem, mamy gościa Damiana. Damian powie dzisiaj o bardzo fajnej grze, dlatego go zaprosiliśmy. Damianie, parę słów o sobie, co robisz, w co grasz, dlaczego nie grasz na tej samej platformie co Wojtek i w sumie dobrze robisz. Ogólnie jestem między innymi recenzentem na C Projekcie, takiej ładnej stronce. W co gram? Aktualnie gram w Mass Effecta, tam Andromedę, pociskam w niego dosyć ostro. Wcześniej grałem też w Horizona i tak dalej. Ogólnie ogrywam PS4, bo kupiłem sobie taki fajny zakup. Ale pro czy czwórkę? Nie, Slima akurat. Nie tego. Nie mogę poczekać, bo pro są ciężkie do zdobycia, trzeba tam czekać w kolejce ostatnio było i tak dalej, więc stwierdziłem, że Slim na razie będzie na początek. Jeżeli mi się spodoba, to zakupię sobie kiedyś pro, więc akurat mi się podoba, więc prawdopodobnie sobie zakupię. Dobra, więc słuchajcie, drodzy słuchacze, jak słyszycie, mamy gościa Damiana. On pisze na Safe Project, więc dowiecie się, czy jakościowo ten portal jest dobry, czy nie. Po Damianie będziecie... przekonacie się dzięki Damianowi, czy jest tam sens wchodzić. Wojtku, musiałem trochę. Słuchajcie, w temacie głównym myśleliśmy o Mass Effectie, ale nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek podcast mógł teraz powiedzieć wam rzetelną recenzję tego, no chyba, że dostali wcześniej grę, no bo gra jest dosyć duża, Damian trochę ograł, parę dziesiąt godzin, ale jeszcze to nie jest to i nie chcemy wam przedstawiać tytułu, który do końca nie jest przez niego skończony, być może jeszcze do nas wpadnie, więc dzisiaj powiem o Horizonie. Horizon będzie... Głównym tematem w tym tygodniu, Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, 82 odcinek, mamy 27 marzec, godzina dosyć późno wieczorna, trochę się zeszło. Myślę, że pojedziemy z Hyde Parkiem standardowo, a o Kali powiem później, czemu jej nie ma. Więc Damianie, ze względu na to, że jesteś naszym gościem, mówisz jako ostatni. Wojtku, zacznij. Co robiłem przez ostatnie dwa tygodnie? W zasadzie to miałem dość dużo z obowiązków takich pozagrowych, więc koncentrowałem się głównie na nich. Poczytałem trochę książek, ale nic o czym by tutaj było można opowiedzieć, bo konkretnie o public relations i o marketingu, więc jakby też nie w temacie. No i łupię cały czas w dotkę. Dotka and wodka. No i wypiłem bardzo dużo piwa. I to w zasadzie cały mój Hyde Park. No ale właśnie słychać, że kupiłeś dużo piwa. Tak? Ale Wojtek to w ogóle jest zaskoczony za każdym razem tym pytaniem, Krystian. No ja właśnie wiem, właśnie wiem. Takie, to, tak. Co, ja co? Ostatnie dwa tygodnie? O kurde. No, ale tak, bo pamiętam w poprzednim odcinku, co? No tak, było, dokładnie tak było, Wojtku. Było, ale okej. Wierz mi, Wojtku, że ten program nasz podcastu, on się nie zmienia, więc dziwne, że się... Tak? Że dziwisz się, że ja się w ogóle ciebie pytam, co ty w ogóle ostatnio robiłeś. No cóż, troszkę mnie to, te pytania takie są, takie trudne, one nie są proste, to jest trudne pytanie. Nie, oczywiście, to jest... Co robiłeś? I co mam powiedzieć? Nie wiem, właśnie tego chcę usłyszeć, co ty robiłeś, Wojtku? Wiesz co, Dobra. Nie wiem. Najważniejsze, że grałeś w Dotę, mam nadzieję, że kiedyś ci to minie. Byłem na Loganie. O, mówiłem, czy to nie mówiłem? Byłem na Loganie. Mówiłeś. A, no to nie. A to już było 2 tygodnie temu? Jezus, jak ten czas leci. O, widzisz, widzisz? Tak, no więc u Wojtka, jak słyszycie, nic się ciekawego nie wydarzyło. No cóż, czyli można powiedzieć, że przez ostatnie 2 tygodnie nie żył. Rafale, co u ciebie? Ja żyłem. Żyłem, ale nie grałem. Nie grałem dlatego, że miałem, wyobraźcie sobie, awarię w postaci takiej, że nie miałem gdzie grać. W sensie, że była konsola, był telewizor, ale nie miałem na czym posadzić 4 liter, no i zwyczajnie do czasu rozwiązania tego problemu nie mogłem odpalić konsoli, bo stwierdziłem, że nie będę jak debil siedział przy stole na jakimś krześle, jak jakiś, wiecie, pecetowiec czy coś, nie? Nie ma kanapy, nie ma kanapy, nie ma grania. I teraz tak. Nie żeby mi jakoś nie było tęskno do tego, w związku z tym szukałem sobie jakichś ciekawych materiałów do poglądania i jakoś tak wylądowało, wyszło w sumie trochę przypadkiem, że obejrzałem sobie stream całego Metal Geara pierwszego z PSX-a. Mhm. Żeby było lepiej, jak tylko go skończyłem, to zacząłem oglądać to jeszcze raz, tylko w wersji z GameCube'a, bo zawsze chciałem obejrzeć Twin Snakes'y, jak wyglądają, jak się różnią od jedynki. I stwierdzam, że pomimo, że fajnie oczywiście w dobrej grafice to wyglądało i no wreszcie tam było coś widać, te twarze i tak dalej, no umówmy się, jest ogromna różnica. Te parę lat zrobiło swoje i cała generacja konsol, ale kurde, jak oni po prostu skaszanili wszystkie te, nie wiem, jakieś miodność w ruchach i tak dalej, te jakieś kopanie, które tam się odgrywa, jakieś sceny rodem z Matrixa, po prostu czuć było, że pod wpływem popularności Matrixa, który tam przecież było w 99 roku, a to wyszło chyba rok czy dwa później, ten Twin Snakes, to po prostu, wiecie, na każdym kroku w przerywnikach były takie sceny, gdzie on tam potrafił zrobić salto i odbić się od rakiety i w powietrzu wystrzelić dalej tam Stingera czy coś w tym stylu. Najlepiej zresztą sobie obejrzeć trailer, te 8 godzin skrócić do trailera jakiegoś z Twin Snakesów z GameCube'a i tam jest bardzo dużo takich scenek wrzuconych. No więc tak, Krystian, 2 razy obejrzałem Metal Geara pierwszego na YouTubie przez ostatnie 2 tygodnie. Czyli, tego się na pewno spodziewałeś. Czyli nie, właśnie, że mnie to akurat nie zdziwiło. Czyli przeszedłeś 2 razy ostatnią grę jakąś. Tak, i to na 2 różnych konsolach tą samą, żeby mieć efekt porównawczy. Mm-hmm. Bardzo Czyli... duży wpływ na rozgrywkę miało to, że w wersji na GameCube można było strzelać celując z oczu bohatera, bo to niesamowicie zmienia model rozgrywki, bo można sobie gdzieś strzelić na większą odległość niż widać na tej mapie, gdzie wiesz, sobie z lotu ptaka ta kamera tak izometrycznie obejmuje tylko niewielki fragment ekranu. No więc dużo na pewno było elementów i ewidentnie wersja na GameCube'a była o wiele prostsza i te wszystkie mechaniki mocno na to wpływały, tak? Można było tam brać na muszkę strażników, żeby sami oddali jakieś tam jedzonko, nie trzeba było od razu ich atakować w postaci takiej, że nie wiadomo, czy ci się go uda złapać za szyję, czy nie. No dużo różnic mechanicznych i zdecydowanie prościej. Gdyby nie ta grafika, okay, to naprawdę byłoby ten. Jeżeli od siebie mam coś dodać, jeżeli ktoś by chciał to kiedyś nadrobić, nie na YouTubie, tylko w jakiś sposób prawdziwy, to chyba osobiście najbardziej bym polecił wersję na peceta, bo ona miała tutaj troszeczkę podciągnięte tekstury i to wszystko wyglądało lepiej dla oka. Można było chyba tam w 1024 na 800 czy tam 860 odpalić i to w miarę wyglądało nie aż tak strasznie jak na PSX-ie pierwszym, bo to jednak dzisiaj potrafi trochę odrzucać. No. A co tam, Krystian, u ciebie? Dobra, właśnie dobrze, że zadajesz to pytanie. Słuchajcie, zanim zacznę od siebie, to zrobię mały Hyde Park Kali. Wyobraźcie sobie, że cześć, jestem Kali. W ogóle pozdrawiamy Kali. Miałam dzisiaj z wami nagrać, ale hydraulik mi rozjebał kaloryfery, woda mi się cieknie i ma wszystko zalane w domu, więc nie ma opcji, żebym dzisiaj z wami nagrała. Więc to był Hyde Park Kali. I teraz słuchajcie, będzie mój. Miałem wolne. Jak widzicie, strona się robi, ale strasznie mi źle to idzie i jestem bardzo niezadowolony z paru rzeczy i nie wiedziałem, że mi to tyle zajmie, więc jeżeli ktoś wejdzie kiedykolwiek na bezimienny.pl teraz, To jest nie do końca zrobione i musicie troszeczkę niestety poczekać, bo nie mam czasu, nie wiedziałem, że mi to aż tyle zajmie. Więc trochę jestem załamany tym wszystkim. Zresztą Piotrek, który robił tą stronę, nie wiem czy pamiętacie, on kiedyś nagrywał ze mną podcast na początku, strasznie spierdolił sprawę z tą stroną, więc mam dużo zabawy z tym i nawet nie wiedziałem, że tak można zjebać to wszystko. Pozdrawiam Piotrka. Zasadniczo to wszystko jest wina Piotrka, pozdrawiamy. Więc mam dużo zabawy, więc ta strona po prostu ma funkcjonalnie działać i możecie z niej pobierać i odsłuchiwać podcasty, a cała taka mocniejsza funkcjonalność będzie wprowadzona, jak będę miał czas. A na razie ale wiesz, co ci powiem, Krystian? No? Że jak zacząłeś gadać o tym, że pracujesz nad tą stroną, to ja, bo ja cały czas rozkminiam, Jezu, jak mi te ostatnie dwa tygodnie minęły, nie? I faktycznie, przecież ja siedziałem kupę czasu właśnie nad redesignem i również rebrandingiem Safe Projectu i to jeżeli chodzi o to by tłumaczyło, dlaczego po prostu nie miałem czasu na dobra, takie dobra, rzeczy. Dobra. Tylko, że także, widzisz, także dodaję to, do tego. Okej, okay, ale to są wszystko priorytety, Wojtku, bo ja ci powiedziałem, znaczy, bo ja w ogóle chcę dojść do tego, że bardzo dużo gier grałem, bardzo dużo przez ostatnie dwa tygodnie. I strona, robiłem ją, oczywiście, że ją robiłem, ale to był taki mniejszy priorytet. Te granie to było ważniejszy priorytet, a tam strona, to tam wiesz, no, muszę ją zmienić, bo już mnie wkurzała. I tak zmieniłem, że jeszcze mi to trochę jest to w powijakach i jeszcze będę to robił. Dobra, no mniejsza o to. Słuchajcie, ogrywałem bardzo dużo gier. Przede wszystkim odpaliłem sobie swojego VR-a. Zapomniałem o takim urządzeniu, ale odpaliłem i powiem wam, że bardzo dużo grałem na VR-ze. Zrobiłem sobie platynkę w The Assemble. To jest taka przygodówka, oczywiście o niej powiem, jak będzie na to czas. Przyjemnie mi się robi tą platynkę w tej grze, tylko wam powiem szczerze, że to jest taka jedna z niewielu gier, że ten VR jest kompletnie nieprzydatny i bardzo źle zrealizowany. Dlatego po paru miesiącach można normalnie było grać w tą grę bez VR-a, bo wprowadzili tam jakiegoś patcha, więc wcale się nie dziwię, bo tak źle zrobili tą grę na VR-a, że to szok. Jak będę miał czas, to oczywiście wam o niej powiem. To jest jedna rzecz, którą pograłem. Kolejną rzecz, którą pograłem, to jest Old Time Hockey. Dostałem kodzik na tą grę. Dzisiaj w ogóle embargo mija, więc mogę o niej mówić. W sumie odcinek będzie jutro. Ogólnie bardzo fajny indyczek, taki hokej arcade'owy, ale z jakimś tam nawet solidnym sterowaniem, jeśli chodzi o wszystko. Gra się na przykład klubami z brandów piwowarskich, co jest dosyć ciekawe i ogólnie jest, cała gra jest z jajcem zrobiona, może jak będę miał więcej czasu, to też wam o niej powiem. Jest bardzo świetna, ale ostro zabagowana, co mecz, dwa wychodzi mi całkowicie z gry, więc troszeczkę tragedia, ale dobrze się przy tym bawię, ja bardzo lubię hokej. I moja ostatnia perełka, This is the Police. Jestem już przy setnym dniu. Słuchajcie, to jest gra, w której gra się, znaczy będę mówił ogólnie, gra się po prostu policjantami i wrzuca się je na mapkę i tam do różnych spraw i tak dalej i tam trzeba po prostu dodatkowe rzeczy rozkminiać, to jest taka fajna strategia ekonomiczna. Jeszcze raz, jak się nazywa? Możesz This is the Police. A, to masz, u nas jest recenzja. No widzisz, u was jest recenzja, a ja właśnie sobie od tygodnia gram w to. Fajnie, to chętnie posłucham i sobie skonfrontuję z tą. O, to może o tym właśnie powiem. No dobra, no to w takim razie, jeżeli o czymś powiem, to o tym. Ogólnie bardzo fajnie mi się w to gra i postaram się, żebyście później usłyszeli czemu. I chyba to by było na tyle. Coś ostatnio odpaliłem. Wróciłem sobie trochę do FIFA. FIFA sobie gram. Nie wiem, czy dłużej przy niej posiedzę. I zacząłem Iron Fista zacząłem, po pierwszym odcinku jest dobrze, ale słyszałem, że po 13 jest tragicznie, więc no nie wiem, no, na razie jest dobrze. I chyba to będzie na tyle. W coś jeszcze chciałem, mam ochotę pograć coś dłuższego, ale nie wiem w co. I w sumie tyle. Dobra, więc to było u mnie przez ostatni czas. No i jedziemy do naszego gościa. Damianie, co ty ogarniałeś ostatnio? To teraz ja. Ja ogarniam życie przede wszystkim. Moje dwa tygodnie ogólnie ostatnio są pod znakiem remontów. Masakra. Wojtek, całe... znaczy Damian, ty możesz sięgnąć dalej o wiele, wiesz, bo ty jeszcze tak? nigdy nie mówiłeś, to... więc możesz opowiedzieć tak, od urodzin. Wszystko. Ojej. Nie, no bez przesady. Całe życie. Nie, nie. Zostańmy przy tych 2 tygodniach. Moje 2 tygodnie to znak remontów, po prostu już nie mogę patrzeć na pędzel i na farbę. Wszystkie pokoje idą, bo wiosna się zrobiła, wszystko ciepło i tak dalej, więc muszę zacząć robić. Po prostu zmęczony, wracam właśnie wieczorem po robocie i albo maluję, albo właśnie gram. No i ogólnie z gierek ostatnio, co tam mam? No kupiłem sobie PS4, więc ogrywałem sobie, co tam, Bloodborne'a. No Bloodborne'a, muszę go skończyć, bo to jest naprawdę wkurzająca gra, że tak powiem, jak wszystkie Soulsowe gierki. Po prostu te wszystkie wilkołaki i tak dalej, po prostu ciężko jest cokolwiek, nie dosyć, że ciężko jest z potworami, to jeszcze ciężko jest z lorem, bo trzeba go wyskrobywać ze ścian razem z Tynkiem, żeby cokolwiek się dowiedzieć, po prostu co tam się dzieje, to muszę po prostu grać i grać i grać i czytać przedmioty i tak dalej, więc masakra. Co tam, następna gierka to właśnie Horizon, ale o niej powiem chyba sobie dalej, więc tak, no, w każdym razie fajna, więc 9/10 polecam. No i też Mass Effect, nie? Te tragiczne twarze, ale też no ogólnie fajna gierka. Jakby to powiedzieć, czy, bo ogólne pytanie jest, czy Mass Effect jest Mass Effectem. No jest Mass Effectem, jakby co, nie? No ale to mówię, jakby co, to powiem sobie, nie wiem, kiedyś indziej, nie? O tym. Bo jeszcze nie wdrobiłem się w niego. Dokładnie. No tak, ale tak ogólnie wstępnie jakbyś miał powiedzieć, to jest najgorszy Mass Effect, jaki wyszedł? Wiesz co, to jest Mass Effect, który fabularnie jest Mass Effectem, ale jest, ma straszne problemy techniczne, że tak powiem, nie? Znikające kubki, drzwi, które się nie otwierają, przez które przechodzi na przykład bohater, takie rzeczy, nie? Które nie utrudniają ci rozgrywki, ale wyrzucanie cię z tego świata, nie? Bo się skupiasz na tym świecie, a tu nagle, nie wiem, drzwi nie zamknięte, albo doczytując się NPC po coś w tym stylu, nie? Więc muszę to połatać. Ja twarze to tylko... Tam obiecują patche, wiesz, nie przejmuj. Tak, ale twarze to jest innego. Czubek góry lodowej, nie? Po prostu mówię, że twarze to jest jedna z wielu właśnie tego, nie? Że tak powiem, jedna z części twarzy nowego Mass Effecta. Fabularnie nie jest zły. A grałeś w Mafię? W Mafię? Nie, akurat nie grywam. Nie, akurat nie. No bo te, tam też nie. Takie krapiszcze było, jeżeli chodzi o błędy na wszystko, na każdym kroku. No i nie wiem, ale też podobno Mafia cierpiała pod względem fabuły, nie? A tutaj Mass Effect jest Mass Effectem, czyli jest fabuła, która potrafi wciągnąć, aczkolwiek to jest nowe rozdanie, nie? Więc czyli tak, ostatnio Kroganka powiedziała mi, że nowa galaktyka, ale ten sam syf, więc kosmici, którzy ze mną przelecieli, no cały czas mają te same problemy, nie? Ale no, jest w porządku, nie? Tak. Więc... dobra, więc ja myślę, że o tym powiemy sobie później, kiedyś tam. Więc spoko, no Mass Effect to Mass Effect. Aczkolwiek bardzo nie lubię, jak gry wychodzą i nie działają, bo... Znaczy, ja powiem tak jeszcze, wydanie. Że powiem jeszcze tak, że BioWare dołączył do niechlubnego grona gier, które się nie dokończają, czyli do Bethesdy, bo Bethesda też tak robi, nie? Ze Falloutami na przykład, że wypuszczają, a są zrąbane pod względem technicznym gry, nie? Więc to tak to względy dygresji. No, okej. Okay. No tak. Dobra, więc... To słuchajcie, to było u Damiana, to było u nas, więc to robiliśmy ostatnio. No i co? I jedziemy dalej. Wiadomości, słuchajcie, wiadomości. Mam pełną rozpiskę wiadomości, więc ja myślę, że przeczytam tylko jedną. W sumie to bardziej taka wiadomość o Rafała powinna być, więc nie wiem, Rafale, czemu ty tego nie ogarnąłeś? No ale powiedzmy, że oczywiście, ja coś oczywiście, że wiem, czytałem, znam. Okej, dobra, więc... Po prostu nie otwierałem rozpiski. Nie, no oczywiście. Więc słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie Drakę Sapkowskiego Wiedźmina. Tam to w momencie, kiedy ten Wiedźmin gdzieś tam wychodził, trójka wychodziła i tam nawet jakiś całkiem niezły sukces był. Sapkowski miał straszne problemy z tą grą, że nazywał, że gracze są debilami, że w ogóle, że jak można grać w ogóle w taką grę, że powinniście czytać książki. W ogóle strasznie objeżdżał. Pamiętam, że to był właśnie ten moment, w którym strasznie objeżdżał graczy. I nikt do końca nie wiedział, o co mu tak na dobrą sprawę chodzi, czy jest totalnym debilem. No okej, zrobił fajny świat i to wszystko, świetnie, ale w ogóle, nie wiem, no zachował się dosyć chamsko do wszystkich graczy, którzy w sumie, gdyby nie ta gra... Tak. Ja pamiętam, że na odcinku wtedy mówiłem, że nie mam ochoty czytać książek przez to, co powiem. Tak. Ale to było dosyć dziwne i nieuzasadnione. No i właśnie wyszła jego informacja i już wiemy czemu w ogóle tak mówił. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy Sapkowski sprzedaje prawa do Wiedźmina, żeby sobie tam CD Projekt robił z tego, co chce, Redzi proponują mu, żeby sobie tam wziął parę procent zysków ze sprzedaży. On nie chciał, bo on powiedział, że nie wierzy w sukces Wiedźmina, powiedział, że on nie jest na tyle głupi, żeby brać sobie, żeby czekać na zysk. On chce po prostu hajs od razu do ręki, bo on po prostu nie wierzy, że to będzie jakikolwiek zysk. Woli po prostu pieniądze i koniec. I jak widać, był w ogromnym błędzie, bo gdyby wziął sobie po prostu zysk ze sprzedaży, a nie sprzedawał całej marki, tylko po prostu brał sobie profity z tego, naprawdę miałby od groma pieniędzy. No i teraz to wszystko wyszło i no i już wiem, czemu był taki wkurzony, tak? Bo po prostu źle zrobił, ma mniej hajsu i no i w sumie cała opcja chodziła o pieniądze. No i dla mnie to jest bardzo słabe. Założę się, że no, Rafale? Trzeba przyznać, że trochę w tym, bo to było w wywiadzie gdzieś angielskim, tak? Dla jakiegoś angielskiego magazynu ponoć. Nie mam pojęcia. Rozmowa i no troszeczkę się zreflektował w kontekście, że on tak naprawdę nic nie ma do gier i graczy, tylko że on nie, po no prostu tak, nie gra tak, i tak dalej, no. Więc tak, wiesz, zluzował ton i trochę tak przeprosił, można powiedzieć, na tyle, na ile potrafił, nie? Mhm. Ja myślę, że to też jest pokłosie tego, jak powstawały sobie Wiedźminy. Może jedynka nie była jakimś tam sukcesem dużym, ale dwójka już była, trójka to już w ogóle. I dlatego ta książka, on miał więcej tych książek nie wydawać i właśnie ze względu na to, że stracił hajs, wiedział, że stracił hajs, stracił no i to sporo hajsu, a chciał jeszcze coś na tym ugrać, więc napisał tą książkę, co wyszła tam ostatnio, nie wiem, rok, dwa, trzy lata temu. Sezon Bush. I tylko, słucham? Sezon Bush. Tak, dokładnie tak. I wydaje mi się, że tylko zrobił tą książkę ze względu na to, bo po prostu gra się dobrze sprzedała i pomyślał sobie, że ludzie kupią jego nową książkę i on po prostu chce coś tam na tym ugrać. Ale normalnie z tego, co się orientuję i z tego, jak miałem fanów, którzy czytali Sapkowskiego przed grą, jeszcze dużo, dużo wcześniej przed grą, to on się zarzekał, że już Wiedźmin jest koniec i on więcej już nic nie zrobi, tak? A jednak hajs. Hajs. Wiecie, ale to też nie można mieć pretensji o to, że napisał książkę na fali tam popularności uniwersum, które stworzył, nie? Mhm. Jasne, można go potępić, ja zresztą jestem w pierwszym szeregu ludzi, którzy uważają, że Sapkowski to jest buc i to straszne, ale no cóż, każdy bez względu na to, czy jest bucem, czy nie, głupi by był, gdyby te książki nie napisał, nie? Po prostu. Może i tak. Nie, no tak. Ja tylko chcę po prostu powiedzieć, że właśnie był takim bucem i właśnie chodziło o pieniądze. Chodziło mu o to, że spierdolił, że wziął po prostu cały hajs, zamiast sobie po prostu wziąć te 5% czy 10, tam nie wiem, ile tego mu tam nie było jakoś też potwornie dużo, bo to chyba były lata jeszcze, kiedy ten pierwszy Wiedźmin wyszedł w ogóle? No to jest już kawałek drogi. Mówił, że dawno temu. Nie wiem. No już, no poczekajcie, no Wikipedia. Nie, tam było coś napisane, że to były całkiem niezłe pieniądze, jak na Polskę w roku 97. Takie jest stwierdzenie. O, to jeszcze wcześniejsza gra. To jeszcze wyszło takie demo. Czyli b- nie, no była, tak, w planach, wiecie, no, była w planach jeszcze inna gra, nie? Ale oni ją na pewno trochę robili czasu i po prostu może wtedy doszło do sprzedaży tych praw, a nie w kontekście, że wiesz, że wtedy gra wyszła, tak? Gra mogła wyjść tam, nie wiem, w 2002, jak sprzedali w 97, nie? 2007, no. 2007 wyszedł, pierwszy Wiedźmin. 10 lat. Tak, ale jeszcze są wszystkie te prawa do filmów. Do filmów i do zajebistego serialu z Żebrowskim. No, dobra. No, to było to tak sarkastycznie trochę, ale tak, no wiadomo, no, chodzi o pieniądze i dobrze, że w miarę się ogarnął i o tym powiedział, chociaż 10 lat mu to zajęło. Mniejsza o to. Dobra, to wiecie, więc co, jeżeli można, to ja takie dwa szybkie newsy. Okej. Nie wiem, czy słyszeliście, ale były dwa ciekawe dość przecieki ostatnio. Ja już dawno nie wierzę w coś takiego jak przeciek. Raczej to jest wszystko kontrolowany PR. Tak, wiadomość, no. Tak. Natomiast na pewno są dwa bardzo ciekawe. Wyciekło zdjęcie plakatu z Destiny 2, na którym jest informacja, że premiera jest we wrześniu. Także no ciekawe, czy rzeczywiście tak będzie i czy ale rzeczywiście... Ale no, poczekaj Wojtku. Chciałbym ci powiedzieć, że Destiny 1 wyszło we wrześniu, dodatki co roku wychodzą we wrześniu i dwójka wiemy, że ma wyjść i wiemy, że już więcej dodatków nie będzie. Nie, chyba coś tam będzie, ale nie, albo już nie będzie i wiemy, że ma wyjść ta dwójka, no to ona musi wyjść we wrześniu. To taka korekta, bo okazuje się, że na przykład na plakacie jest, to znaczy nie ma dokładnej informacji, bo tutaj z jednej strony jest wrzesień, z drugiej październik, trochę się może w tym pogubić, natomiast na pewno ma się, znaczy czy na pewno to nie wiemy, ale plakat informuje, że pojawi się tej jesieni. To jest taka rzecz, ten plakat. Jak będzie, to zobaczymy w praktyce. Wydaje mi się, że będzie we wrześniu, po prostu będzie zabagowany. Możliwe. Mhm. A druga informacja to wyciekły zdjęcia steelbooka do, zgadnijcie, jakiej gry? Planescape. Otóż nie, do Call of Duty. I zgadnijcie, co ten steelbook, no co jest na tym steelbooku. Call of Duty. A tak, że będzie druga wojna. No właśnie. Albo pierwsza, nie wiem. Szybko, druga ma być. Szybko druga, wrócili no. do jednak korzeni i to chyba będzie dobry ruch. Jeżeli oczywiście tego nie zmaszczą jakoś tak episko i nie zrobią z Call of Duty II wojny światowej jakichś cudów i nie powrzucają tą głupot, to może być fajny reboot tej serii. No zobaczymy, nie? Co czas pokaże. No tak, ale w ogóle mnie to zastanawia, bo nie wiem, czy się orientujecie, czy się nie orientujecie, ale Call of Duty powstaje co roku i robią to trzy różne studia. I każde studio ma 3 lata, żeby coś takiego zrobić. Dlatego mamy co za jakieś tam 3 lata Black Opsy, czy jakieś takie pierdoły. I moim zdaniem, jeżeli mają 3 różne studia, które robią 3 różne kole, to właśnie powinni się sobie podzielić, że jedni robią współczesną, tylko drudzy robią, nie wiem, właśnie starą, a trzeci robią, nie wiem, przyszłość, jak już cisnęli tą przyszłość. Coś w stylu EA, które robi Battlefielda, a w przyszłości ma Battlefronta, nie? Tak. Star Warsy, nie? Wiecie co, tylko że jest jeszcze taka jedna kwestia, że tak a naprawdę ja myślę, że problemem Call of Duty nie jest to, w jakim jest uniwersum, tylko problemem jest po prostu to, że ta formuła się trochę już przejadła i nie oferują chłopaki niczego nowego. I tak naprawdę nie czasy są problemem, tylko wykonanie bardziej, nie? No tak, bo Titanfall był zajebisty, dwójka jest zajebista. I to jest podobna gra. Znaczy, no, podobnie się dosyć gra, tylko że tutaj są mechy, tylko że troszeczkę inna kampania jest i tak dalej. I w sumie masz rację, że czasy nie mają żadnego znaczenia, tylko po prostu formuła. Tak, to ona coraz bardziej się przyjeżdża. Dobra, Wojtku, bo mówisz o takich newsach, to ja ci teraz powiem ciekawy news. Nie wiem, czy słyszałeś, ale będą chcieli odświeżyć, nie wiem po co, StarCrafta. Pierwszego StarCrafta. No, jak to? Zapytaj się Kamikadze po co. No, Kamikadze na pewno cię... O, wiesz dlaczego? On kupi peceta. Znaczy, on kupi Playkę. To po co, no, ale peceta też ma. Playkę to jest taki, wiesz, krypto peceta. To jest po to, żeby zbudzić nostalgię u ludzi. Nie, tak naprawdę po prostu, no, biorą hajsy jak najbardziej po prostu od właśnie takich prograczy. Tak jak te będą robić też do Diabla Trójki, będą też robić nekromantę, nie? Od pewnego czasu. Dlaczego? Żeby ludzie wrócili. Żeby znaczy, wrócili do nie, starych ale, gier, ale... kupili je i żeby w nie grali, bo nostalgia, nie? Naprawdę, tak znaczy, to nie, tak ale, ale mówisz, mówisz o... Tak? Poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Damianie, mówisz o ostatnim Diablo, który w ogóle jest, więc to tak, jest aktualny tak, Diablo, tak, więc tak, jeżeli tak. chcą wprowadzić do niego dodatkową postać, no to wszystko, przecież to jest okej. Okay. Sezony tam i tak dalej. A StarCraft, no, ale no to żeby też działał na Battle.necie, nie? Na Battle.necie, co tam, no ale to też ma dużą popularność, ten stary StarCraft, no powiedzmy sobie szczerze, że dwójka okej. Okay. Dwójka, ale jedynka też miała, no przecież cały esport był wtedy, nie? W Korei no i tak, tak dalej, tak, więc... Tak, tak. I puścili, Sony tam puścili jeszcze jakaś strona, nie pamiętam, która to była, będzie to supportowana właśnie oficjalna, właśnie do esportu, nie? Nie pamiętam właśnie, która tam, mm-hmm. bo ja tam... Newporn? Nie. Czy nie pamiętam teraz, okay. bo ja tak nie siedziałem akurat, ja bardziej w singlu siedziałem tutaj ostatnio. Nie, w porządku, ale, ale bardziej mi chodzi o to, że oni remasterują sobie z tego StarCrafta, ja widziałem jak to będzie wyglądało, jak to wyglądało jak to będzie wyglądało, to będzie wyglądało tak samo. Tak, będzie... tak, tak, żeby działało no. na ich platformie Battle.neta, bo to chyba nie działa akurat, to, co powiem teraz, w tym momencie, akurat te stare StarCrafty okay. chyba, no, okay. więc... To tylko tak, w porządku, tak tylko znalazłem to i ten, i dla mnie to jest dziwne, bo nigdy bym tego nie kupił, szczególnie, że to tak słabo wygląda, no. Jak, to jest nostalgia, więc nostalgii no, nie przesadzisz. No, wiem. Nie, to jest... Okej, okay, okej, okay. To nie dla mnie, to nie dla mnie kompletnie. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o nasze wiadomości. Jak wiecie, mamy dużo gier, więc możemy jechać, o, pół godziny minęło, więc możemy w sumie jechać już dalej. I słuchajcie, standardowo będzie sprzedaż. Sprzedaż i wyobraźcie sobie, że sprzedaż, najnowsza sprzedaż z UK to pierwsze miejsce ma nowy As Effect Andromeda, drugie miejsce to jest nowy Call of Duty Ghost Recon Wildlands, trzecie to jest LEGO Worlds, czwarty to jest Horizon Zero Dawn, o którym zaraz powiemy, piąte to jest Nieśmiertelny GTA 5, szóste to jest jedyna gra, która wyszła na Switcha, czyli nowa Zelda, siódma to jest FIFA 17, ósme to jest Rocket League, dziewiąte to jest Call of Duty Infinite Warfare i dziesiąte, o, ekskluzyw mamy, fajnie, Forza Horizon 3 na Xboxa One'a. Na łoniaka. No, więc ma Mass Effect, mimo wszystko, że dosyć średni jest i na tym Metacritics i tak dalej i wszędzie troszeczkę objeżdżają ten tytuł, no to idzie. Idzie wielka firma, więc wielka marka, więc wszyscy w to na razie grają. No zobaczymy jak długo. O właśnie, Damianie, bo ogrywałeś to, odpalałeś multi? Tak, jest takie samo jak w trójce i to wszystko. Te same tego. Nie, naprawdę. To jakbyś wziął, po prostu tylko się wrogowie zmieni. Tak można okay, powiedzieć. Ale jest jeszcze taka ta opcja po prostu z tym, no jakby to tam skoki, nie? Bo to oni tak się chwalili, żeby dostali właśnie silniczek. No i to bardzo fajnie właśnie wychodzi. Bo ogólnie jest bardziej dynamiczne, bo to mówi, nie? Nie ma takiej przyklejania się do tych, do przeszkód terenowych, czy wiesz, do zasłon. Więcej biegania, więcej właśnie pionowego właśnie skakania i tak dalej, więc jest trochę bardziej mobilnie, ale tak jak coś, to są jeszcze tam właśnie te paczuszki, które można kupować za prawdziwe pieniądze albo za punkty i ogólnie multi nie ma jakoś bezpośredniego podobno związku z fabułą i to według mnie jest bardzo dobre, nie? Bo to w trójce właśnie był największy problem, też jeden z dwóch wielkich problemów Mass Effecta trójki, bo właśnie to, że multi współdziałało na singla, czyli miało efekt na kampanię single, nie? A tutaj właśnie nie. Tu jest obok, możesz robić te multi, ale nie musisz, nie? No, powiedz mi jeszcze, Damianie, jedną rzecz, zanim przejdziemy do twojego tematu głównego. Powiedz mi jedną rzecz, czy Andromeda, czy grając w nowego Mass Effecta muszę znać poprzednie, jeśli chodzi o fabułę. Wiesz co? Nie. Aczkolwiek nie. Jest tam dosyć dużo smaczków, po prostu fabularnych, aha. Że wiesz, że na przykład spotkałem Baina Masaniego, nie wiem, czy znasz to nazwisko Masani. Nie, ja nie. To Mass Effect. Wiesz co, jest na przykład, znaczy, że tak nie spoilować za dużo, ale jest tam na przykład w pewnym momencie wytłumaczenie pokrótce, co tam każda zrazu. Ogólnie jest leksykon w grze. Po prostu, jeżeli chcesz się dowiedzieć o jakiejkolwiek rasie, możesz wszystko przeczytać po prostu. Przeczytać, albo po prostu jest tam w grze też pokrótce opowiedziane, jeżeli chcesz, to tam możesz podejść do pewnego miejsca i ci powiedzą, co każda rasa, jak co, dlaczego tam przylecie i tak dalej. To jest taki, jakby to powiedzieć, Mass Effect Andromeda, nie wiem, czy oglądałeś Star Treki albo Gwiezdne Wrota. No to wiesz, że na przykład jest StarCraft The Next Generation, Deep Space Nine i tak dalej, i tak dalej. No to ja właśnie to traktuję jak kolejną część serialu. No tak, tak. Po prostu że po prostu jest uniwersum, są te same rasy, ale nie musisz znać poprzednich części, żeby po prostu się w to wgłębić. Czyli ogólnie cała ta fabuła jest nowa i ci główni bohaterowie też są inni. Tak, tak. Nie ma, czyli są krótkie cameo niektórych bohaterów, czy na przykład tam Asari jednej, Liary, ale tego, ale no nie jest wymagane, żeby wiedzieć, co tam się działo akurat tak mniej więcej, nie? Po prostu, no. Dobra, znaczy to tylko tak po prostu chciałem, że czy osoba, która po prostu nigdy w to nie grała, czy może spróbować i nie będzie, nie wiem, uszkodzona, miała gorzej po prostu. Starali się, żeby po prostu właśnie kolejna część Mass Effecta 4 nie była właśnie taka nieprzystępna dla gracza nowego. No, nie? Okay. No i właśnie o to mi chodziło. Dobra. Słuchajcie, jedziemy z tematem głównym. Tematem głównym, czyli jedziemy z naszym Horizon Zero Dawn. No to Damianie, ekskluzyw na PS4, tak, ograłeś. Tak. I jak? Od czego tu zacząć? Przede wszystkim, ja tak się właśnie tak, nie wiem, tam w recenzji napisałem, że prawdopodobnie ci z Guerrilla Games, tak, cały zespół, zebrał się w pewnym momencie i się zaczęli zastanawiać, co by tu zrobić, znaczy, że mają zrobić nową grę, ale co by tu zrobić, żeby ta gra była świeża? I tak się zastanawiali, tak nagle jeden właśnie wpadł na pomysł, żeby właśnie wrzucić robot zwierzęta. Ja ci powiem, że naprawdę te właśnie te dinozaury i tak dalej, to jest właśnie główna siła napędowa, nie? Ale tak właśnie, jakby to powiedzieć, od początku... To taki trochę Turok. Wiesz co? Nie, ale może od początku, co to w ogóle jest ten Horizon, nie? Zaczyna się od poznania właśnie głównej bohaterki, od samych, tak nie wiem, pół roku życia ma za sobą. Jej główna oś fabularna to, że po prostu się dowiedziała, dlaczego została wygnana, coraz bardziej wgryzamy się w tą fabułę, dowiadujemy się tam coraz bardziej o tym świecie. Ale to nie jest takie połączenie właśnie Turoka i Wiedźmina? Wiesz co? Wiedźmina Trójki... Tak, bardziej tak. Robodinozaury naprawdę robią robotę. To naprawdę dobrzy przeciwnicy. Właściwie to są bardzo modułowi przeciwnicy. Każdego można odstrzelić na przykład kawałek pancerza, bo ogólnie są tak zbudowani, że po prostu można odstrzelić pancerz, bronię, dysponują naprawdę dużym wachlarzem ataków. Ale to pozwól, że o coś zapytam. Znaczy, tak, tak. O co generalnie w tych grze? Jak rozumiem, to jest RPG, tak? Tak, dokładnie. Co to w ogóle jest, to jest RPG? Tak, dokładnie. Widzisz Aloy z tyłu kamerka. Coś bardziej jak też nowe Tomb Raidery. Coś w tym stylu właśnie. Takie, że po prostu dostajesz łuk. W każdym RPG-u generalnie bardzo duży nacisk jest położony na fabułę. Tak. Więc tak. Jak ta fabuła? Fabuła znaczy, ona jest taka, że wciąga i tam idziesz, wiesz, i muszę wiedzieć, co, jak zabiję tego następnego robodinozaura. Czy to jest tylko taki dodatek do całkiem dobrego tam łupania elektrodinozaurów? Ogólnie tak. Powiem, że fabuła jest bardzo świeża. Czy na początku czułem schematy, że po prostu, wiesz, tu nagle zemsta, żeby tak nie wiesz, nie spoilować, po prostu nagle tam wchodzi wątek zemsty, Potem tam takie inne takie wątki, jakby to powiedzieć, z robotami, też takie nieświeże, ale im bardziej się wkręcałem w ten świat, tym bardziej mnie on ciekawił. No można się wiele się można domyślać, grając to po prostu, wiesz, naprzód, ale jednak czułem, że jest to świeże, że nie nudzę się przy tym i ja to łykałem jak pelikan po prostu. Nie było problemu. Dobra, czyli ale to, bo wiesz, bo, znaczy moje pytanie, czemu w ogóle zdałem, bo jak ja widzę to, co się dzieje na ekranie, w jakimś gameplayu, czy w jakiejś recenzji, czytam, to zawsze mnie zastanawia, znaczy te combo, nie? Bo mamy teraz jakąś bohaterkę, która jest ubrana jak, kurde, jakiś tam jaskiniowiec i biega po lesie w ogóle i strzela z łuku do dinozaurów, które są robotami. Znaczy mi się to po prostu kupa nie trzyma. Znaczy, bo tak, bo ogólnie zacznijmy od tego, że ten świat to jest 1000 lat po apokalipsie i to dosyć mocny apokalipsie, jak się okazuje, w pewnym momencie fabularnym. Też nie będę za dużo mówił o tym, ale ta apokalipsa wydarzyła się od 1000 lat i po prostu oni wiedzą, co to jest współczesna technologia, używają jej, a nie do końca jej rozumieją. Po prostu, wiesz, są na przykład Nora, którzy w ogóle odrzucają współczesną technologię. Są osmeranie, którzy budują właśnie swoje własne, jakby to powiedzieć, wynalazki od zera, rozmontowują te maszyny, sprawdzają taką technologię wsteczną, jak Chińczycy prowadzą. Po prostu nikt nic nie wie. Są też tam Karja, którzy jakiś tam czas temu zaczęli wyrzynać wszystkich, jakby to powiedzieć, składając ofiary swojemu Bogu Słońce. I tam wojna domowa się toczy, takie tam różne. A właśnie w dziczy spokojnie pasą się mordercze robozwierzęta, które zapijają każdego, kogo zobaczą, nie? I nikt nie wie, o co chodzi. Tak naprawdę. Dlaczego one tam istnieją? Ale to czemu oni strzelają z łuku? To znaczy, rozumiem, że to jest bo są, łuk taki... Bo są technologicznie zacofani, ale też potrafią przystosować tą technologię, którą posiadają po prostu z tych robotów. Potrafią zbudować na przykład, powiedzieć, różne rodzaje strzał, ściągnąć na przykład, zrzucić z robota, nie wiem, tam butelkę z paliwem i później zrobić sobie ogniste strzały, albo proce, która razi piorunami i tak dalej. Nie miałeś takiego poczucia, że to trochę jest bez sensu, że... Bo wiesz, ja sobie wyobrażam takiego robodinozaura, nie? Ale to załóżmy, że to zamiast robodinozaura będzie na przykład traktor, nie? No i mam łuk. I mam łuk i mam płonące strzały i strzelam z łuku w traktor i tak jakby ten traktor może się nie przejąć. Wiesz, tak się wydaje, co niektóre robozwierzęta, te maszyny, no faktycznie jak nie szczelisz, to tak się nie przejmują na początku. Ale im bardziej je tam obszczeliwujesz specjalnie, bo ogólnie każde zwierzę, które tam jest, to metalowe, ma swoje słabości i można je jakby co wyłuskać takim specjalnym fokusem, który Aloy znajduje tam w pewnym momencie fabularnym po dosyć długim samouczku, który prowadzi cię za rączkę dosyć długo, pokazuje ci co i jak, dostajesz taki fokus i możesz właśnie zobaczyć swoje punkty z potworów. I w tym momencie, jeżeli trafisz łukiem na przykład i taką, nie wiem, lodową strzałą w ten odpowiedni komponent, no wtedy albo na przykład ogniste są lepsze, bo robią lepszy efekt. Na przykład jak trafisz ognistą strzałą w pojemnik z paliwem, no to w tym momencie siłą rzeczy ten pojemnik wybucha na tym zwierzęciu, no i zwierzę dostaje dosyć duży damage. Nie miałem żadnego poczucia, żeby to było jakieś tam, wiesz, żeby strzelał do traktora, który się nie przyjmuje. A to chcesz powiedzieć, dosyć... że te zwierzęta są zasilane jakimś paliwem? One mają jakieś... Nie. O, wiesz co, wątek tych robozwierząt na początku wydaje się oderwany. Tak jak na przykład, bo ogólnie w tej grze toczy się parę wątków. Główny wątek to jest właśnie ta Aloy, która chce zobaczyć właśnie dlaczego ona została wygnana. Później zostaje tam poszukującą i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie jest ten wątek robozwierząt, wątek dlaczego tam się wszystko w ogóle padło, kipnęło 1000 lat temu, bo ogólnie odwiedzasz tam ruiny starożytnych i tak dalej, i tak dalej. I one w pewnym momencie, nawet wojna domowa tam z niektórymi i nawet niektóre znajdźki, one się w pewnym momencie łączą i wtedy pomyślisz, aha, o to chodziło, nie? I to jest bardzo ładnie właśnie poprowadzone, że nie masz takiego jednego, takiego głównego wątku, ale masz właśnie parę rozbitych. I w tym momencie właśnie te robozwierzęta też właśnie się łączą i właśnie wtedy wiesz, o co chodzi, nie? No dobra, no to w takim razie o fabule nam trochę powiedziałeś, a powiedz mi, bo ta gra bardzo dobre oceny zbierała, może nie takie, wiesz, tam 9 na 10, nie, i tak dalej, zazwyczaj przynajmniej. Czy no ja dałem jej 9 na 10, nie? Tam, ty dałeś 9 na 10, ale uznałeś ją za bardzo dobrą grę, no to co w takim razie w tej grze jest takiego dobrego? Czemu ona zasługuje na aż tak wysoką cenę? Wiesz, no niewiele jest w naszym serwisie gier, które dostają dychę albo dziewiątkę. Przede wszystkim dlatego, że to jest świeży koncept. Naprawdę fabularnie jest odświeżeniem. Łączy niektóre elementy, na przykład Assassin's Creed'a, jeżeli chodzi o skradanie, tam właśnie z Wiedźminem i tak dalej, ale też właśnie pokazuje też coś nowego. Co tam jeszcze? Jest też stabilna, że tak powiem, co jest w tych czasach dosyć różne, jak pokazuje Mass Effect nowy właśnie. Posiada bardzo dobre właśnie też animacje twarzy. Potrafiłem się wciągnąć, rozmawiając ze zwykłymi jakimiś tam wieśniakami, potrafiłem się w to wciągnąć. To jest na poziomie właściwie twarzowym Wiedźmina, czy nawet lepszym, nie? Co tam jeszcze? Świat jest na pewno bogaty. Jeżeli pojedziesz w jedno miejsce, to na pewno znajdziesz tam na pewno 1000 rzeczy, nie? Znajdźki, co tam jeszcze? Bandytów, które możesz zabić, oczyścić obozowisko bandytów, wyzwania loży, co tam jeszcze? Sidequesty. Otwarty świat jest na pewno dosyć duży. Jakby to porównać, kurczę, do jakiej gry? No do Wiedźmina, proste. Niech porówna do No Man's Sky. No Man's Sky to się nie da. Znaczy, No Man's Sky to właściwie to wszystko jest to samo, więc porównanie do niego to tam... Nie, jest na pewno różnorodny i jest na pewno duży. Jeszcze, co tam jeszcze? Są tam pory dnia? Tak, właśnie. Jest dzień, noc, deszcz. Ostatnio widziałem gifa, w którym jeden gracz stwierdził, że jest tak zarobista, że musi się pochwalić i pokazał, jak woda wsiąka po prostu w glebę. I tam stał jakieś 20 minut i patrzył, jak woda wsiąka w glebę i zrobił z tego przyspieszonego gifa i rzeczywiście po deszczu woda wsiąka, nie? Kałuża wsiąka w glebę na przykład, nie? Świat jest bardzo piękny, poskręcane różne właśnie takie wieżowce stare po 1000 lat stanie, no to wiadomo, jak one wyglądają, nie? Metalowe poskręcone właśnie wieżowce, zarośnięte jakieś bazy, oblodzone, nie wiem, tam właśnie placówki, martwi żołnierze tam skamieniali, właśnie leżą w nich. Co tam jeszcze? Pustynie. A dobra, a jak z bronią? Jest dzida? Z dzidą jest ten właśnie ten feature, że ona posiada dwie funkcje. No można nią układać wrogów, to jest ten najprostszy feature, ale też posiada drugi... Feature'y włócznie. No tak, ale posiada też drugą funkcję, którą dostajemy, no chyba na końcu samouczka, tak można powiedzieć, nie? Na końcu samouczka jest nią przejmowanie maszyn. I niektóre maszyny, te właśnie, z którymi walczymy, można przejąć, niektóre nas wspomagają w tej walce, a na niektórych można jeździć. No, dostajesz takiego konika na przykład, nie? Takiego robokonika, który możesz jechać oklepem po mapie. Coś w stylu właśnie Wiedźmina jak Płotka i tak dalej, nie? Ale oprócz tego też, żeby człowiek nie wypróbował sobie flaku wjeżdżenia z jednego zakątku mapy na drugi, jest oczywiście system szybkiej podróży, więc jeżdżenie koniem to jest, że tak powiem, konieczność, ale no w pewnym momencie, jak ci się znudzi, no to w tym momencie możesz przyspieszyć tego, nie? Tylko żeby to zrobić, to musisz zebrać odpowiednie surowce, na przykład, nie? Musisz na przykład zapolować na dzika, żeby dostać mięso. A czyli tam jest jakiś crafting, tak? Tak, tak, crafting jest, znaczy nie jest zbyt rozbudowany, to właśnie widać w tej grze, że no oni się nie skupiali na broniach, zbrojach i wytwarzaniu aż tak mocno. Ale no właśnie jest, żeby na przykład powietrzny ekwipunek dosyć długo nie mogłem znaleźć, żeby strzały z długiego zasięgu, bo każda broń posiada swoją właśnie pojemność i żeby osobną pojemność po prostu. I żeby ją właśnie powiększyć, to musisz osobno właśnie skraftować do niej miejsce na przykład, nie? I na przykład nie mogę znaleźć dosyć długo kości szopa, bo musiałem szukać szopów po całej mapie i szukać i właśnie zapolować na nie i dosyć rzadko wylatywała, nie? Nie no, kość szopa to taka standardowa opcja, nie? No tak, kość szopa, nie? Przy tworzeniu rzeczy. No a tak to właśnie tam różne znajdźki, jak na przykład, co tam jeszcze było, śrubki. Dużo, dużo to... gier od Ubisoftu ogrywałeś? Tam Far Cry, Asasyny i tak dalej? Assassin's Creed, tak, Black Flaga, co tam jeszcze? Widzę tak sporo z tego, co mówisz, to Far Cryem, tak, wiesz, tak ja wiem, samo, że RPG-owy tak setting, okej, że tam, wiesz, otwarty świat biegasz, ale tak mocno tym Far Cryem, ale, wiesz, przywodnie. Ale wiesz co, Far Cry, znaczy no, przede wszystkim Far Cry oglądasz z pierwszej tego, nie, z perspektywy pierwszej osoby, a tu jednak, to jest najmniejszy ten, ale na przykład też z Asasynów wzięli system, jakby co powiedzieć, odkrywania mapy, że na przykład, tylko że jest to chyba najlepszy ten, jakby co powiedzieć, wersja. Najlepsza wersja, o właśnie, tego co mi brakowało, najlepsza wersja odkrywania mapy, bo musisz, nie wiem, mogę to zaeksplorować, bo mogę. Musisz chyba odbić na tą takiego... żyrafę wchodzisz, nie? No właśnie, musisz. Czyli to w polskiej wersji jest żyraf. Ale musisz go się znaleźć, musisz się na niego wspiąć, a to jest czasem trudne, bo musisz znaleźć odpowiednie miejsce do tego. Zazwyczaj jest przez wrogów zajęte. Chociaż czasami możesz mieć szczęście, nie? I po prostu nikogo tam nie będzie, ale to jest ciężkie. I się spiąć i dopiero wtedy właśnie go tam przejąć właśnie tą włócznią na jak krótką chwilę i właśnie odkryć teren. To jest bardzo ciekawe, no bo w Asasynach no jednak to się robiło automatycznie, że po prostu wchodzisz gdzieś tam i nagle tyk. A tutaj jednak musisz się trochę bardziej postarać i to daje uczucie, że tak powiem, spełnienia. Że zrobiło się dobrą robotę, nie? Jak to jest ze wspinaniem i tak dalej? Jest jakaś linka czy coś takiego? Wiesz co, wspinanie jest na takie specjalne automatyczne. Jest bardziej automatyczne, wiesz? Akurat wspinanie no, mogło być lepsze, ale też nie miałem z nim problemów. Nie ciąłem się strasznie, bo ogólnie są takie specjalne nody, występy i tak dalej i one wszystkie są pomalowane na żółto. Znaczy... są dobrze wkomponowane w teren, ale jeżeli masz się na coś spiąć, to widzisz gdzie. Nie ma sensu. Drugie, trzecie. No, ogólnie ta gra no, nie ukrywa, że brała z różnych gier, nie? Tylko, że to zrobiła to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dodała robu dinozaury i jest naprawdę, że tak powiem, świetnie. Dobra, to ja mam, jeszcze pytanie, trochę nawiążę do tego chyba, co Wojtek chciał zapytać, tylko mu nie wyszło. Bo mamy kwestię broni, mamy kwestię tego łuku i ewentualnie różnych rodzajów amunicji. Proca. Właśnie, jakie są jeszcze inne bronie? Czy to jest wystarczająco zróżnicowane? Powiem ci tak, ja znalazłem swój styl rozgrywki, ale możesz mieć maksymalnie 4 bronie ogólnie do użytkowania, plus jeszcze tam do szybkiego przełączania, wiesz? Cztery bronie. Są dostępne ogólnie. Jeszcze wyżej, tak, bo, tak, jest na pewno włócznia osobno, bo włócznia się liczy osobno, bo to jest niezasięgowe i ona jest osobno liczona. Potem jest łuk, długi łuk, proca. Długi łuk to proca, jest snajperka? Czyli tak, no bardziej właśnie snajperka. Ogólnie łuki mają, tak, krótki ma zwykłe, zapalające, takie bardziej precyzyjne strzały. Ta snajperka ma takie mocarne strzały, że to po prostu najwięcej obrażeń zadaje. Taką strzały, które odrywają pancerz i robozwierzętom i tak dalej. Co tam jeszcze jest? Proca, która strzela, jakby co powiedzieć, kulkami, które zadają obrażenia obszarowe. Po prostu robi się taki obszar w zależności od tego, co rzuciłeś. No, na przykład ogniste no, robią takie obszary ognia, elektryczne dają obszary właśnie takie prądu, okuszenia. Co tam jeszcze jest? Jest jeszcze miotacz lin, że po prostu bierzesz taki miotacz i strzelasz w robozwierzę i ono w tym momencie jest przytwierdzone do ziemi. I więcej tego strzelisz, tym po prostu jest więcej i w tym momencie zwierzę jest ogłuszone i nie może się wydostać z tego. No a jeżeli w nią odpowiednią ilość razy strzelisz, to się wtedy ocknie z tego. Co tam jeszcze jest? Jest jeszcze potykacz, że strzelasz w dwa punkty na mapie, znaczy na polu, że tak powiem, potyczki i wtedy się robi taka linka, która po prostu jak wróg przetnie, no to wtedy dostaje odpowiednim efektem, na przykład właśnie elektrycznym, ogniowym i tak dalej, nie? Więc na pewno broń jest na pewno pod dostatkiem, no nie jest tam ich bardzo dużo, są trzy rodzaje, jeżeli chodzi o wersje, po prostu, że wiesz, można przykład zielone, niebieskie, fioletowe, nie? Że jeżeli chodzi o różne ulepszenia tej broni, no to wtedy jest tam właśnie ich tam jest, nie jest aż tak dużo, ale ja na pewno nie miałem z tym problemu, nie? I oczywiście bronię można ulepszać, masz różne ulepszenia. Dotyczy to się też zbroi, bo zbroję też można sobie brać w zależności od tego, jaki styl walki preferujesz. Jeżeli chcesz być cichym zabójcą, no to wtedy bierzesz zbroję na przykład na to, żeby wrogowie cię mniej widzieli, bo możesz się skradać. Albo właśnie taką zbroję, która po prostu daje ci ochronę do obrażeń fizycznych, albo taką, która cię chroni przed żywiołami, więc na pewno jest dosyć zadowalająco dużo takich wariantów, ale jednak mogłoby być więcej. Mogliby to lepiej zrobić, nie? To jest takie czepialstwo, ale naprawdę jakby przysiedli, to naprawdę byłaby to już gra 10 na 10, nie? To samo dotyczy też skillów, bo skille tak naprawdę są. No, cieszyłem się, że je po kolei odkrywałem, ale no nie jest też taki bogaty system levelowania, nie? Równie dobrze tam mógłby przetrwać bez tego, że tak powiem, nie? Tam takie standardy, że dostajesz podwójne tam, jakby to powiedzieć, tam skin, że podwaja ci ilość tam ziół w ekwipunku, takie tam, że możesz strzelać stojąc na linie, takie tam różne, nie? No, mogliby to lepiej zrobić, nie? Ile zajęło ci przejście całej gry? O, ile mi to zajęło? Znaczy tak, no pira za drzwi, to jest 10 godzin, czy to jest 50 godzin? Nie, bo ja robiłem po kolei też ze wszystkimi questami tak mniej więcej, nie? Pobocznymi, tak? Więc na pewno z 24? Oj, to nie, jeżeli chodzi o to, to dosyć dużo było do roboty, nie? Główny wątek można zrobić chyba w 15, 10, tak mniej więcej, nie? Mhm. Ale jeżeli z pobocznymi liczysz, które poboczne, no nie są złe, nie? Na pewno też nie jest to poziom Wiedźmina 3, gdzie każdy poboczny quest to jest osobna historia jak główny wątek, ale no na pewno nie byłem rozczarowany tym, co mi poboczne wątki dawały, nie? Czasami to jest głupie zanieść po zamiatej, ale czasem jednak tego, nie? Byłem zaskoczony. No i powiedz mi jeszcze jedną rzecz. bo mówisz, że masz sobie Mass Effecta, masz sobie Horizona i masz sobie Bloodborne'a. Powiedz mi, czy Horizon najlepiej wygląda z nich wszystkich? Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Horizon jest na pewno warty polecenia. Gra zrobiona dobrze, optymizacja jest zrobiona dobrze. Twarze nie straszą, co główny wątek wciąga, no wszystko to, co oczekuje się od dobrej gry, nie? A jaka jest największa wada tej gry? Co w niej jest skopane? No, jeżeli jest. No właśnie ten system rozwoju, nie? No i bronie. No naprawdę trudno mi jest znaleźć coś, co by było, bo ogólnie nawet SI wrogów jest dobre. No to jest dosyć trudne czasami w grach, żeby po prostu znaleźć integrytą SI, a te robozwierzęta i ci ludzcy przeciwnicy, którzy też tam są, bo też z nimi walczymy, też na pewno nie czułem się głupio walcząc z nimi. Bo jednak, żeby zabić na przykład większe robozwierzaki, bo są takie, które można powiedzieć, że to są bossowie, to naprawdę trzeba do nich podejść z planem. Tak można powiedzieć, nie? Więc no, nie ma się do czego przyczepić, nie? Naprawdę. Może jeszcze ewentualnie czasami trochę przyciągały się te walki z głównymi bossami, ale no to już takie czepiastwo, nie? Czyli możesz powiedzieć, że do Wojtka, Wojtku, żałuj, że nie masz czwórki. I tak, dokładnie. Kupuj, Wojtku, kupuj PlayStation, bo to jest na pewno gra warta polecenia. A tak serio, to ostatnio słyszałem, że gry z PS4 będą na PC-cie. Coś tam jakieś takie mówili tam, że tego, taki news. No to nie, to... Czy to będzie demencja? Herezja jakieś. No właśnie słyszałem, ale to chyba tam jakieś tego, ale no... Xbox się łamał. To o Wojtku, to od Wojtka słyszałeś, bo on no, by tak chciał, tego... ale nie będzie. No nie, właśnie coś tam słyszałem, takie newsy, ale no wiadomo, nie? Czy to będzie prawda, czy nie. Dobra, więc słuchajcie, myślę, że pomału możemy kończyć. Horizon, jak słyszycie... Damian jest tytułem zajaranym, myślę, że ja też spróbuję, no zresztą recenzje są dobre, wszystko jest dobre, więc to chyba jest tytuł, który można pochwalić i trzeba go ograć, chyba ci, co mają czwórki. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć pomału ten temat, nie odcinek, pomału ten temat, no i co, no i pobawimy się trochę, Wojtku. Mówisz, że grałeś w This is the Police? Nie, ja nie mówiłem, że grałem, ja mówiłem, że jest u nas... Aha, ale chcesz trochę posłuchać też po prostu. No tak. Dobra, więc słuchajcie, zacznę. Dawno temu Krystian sobie wchodzi na Kickstartera. Rzadko wchodzę tam, ale sobie wszedłem. Wszedłem sobie i była właśnie ta gra, This is the Police. Ogólnie zarys dosyć ciekawy, patrzę, że jakaś tam fajna strategia i już chciałem te wrzucić te $20, ale okazuje się, że nie ma takiego progu na PS4, tylko na PC-ta. A ja na PC-ta to tak jak Wojtek na konsolę, więc średnio. Więc olałem tytuł, aczkolwiek wydawał mi się bardzo fajny. No i oczywiście na Kickstarterze zebrali hajs, super, super świetnie. No i mamy tą grę. Ona wyszła właśnie na PC-tach chyba w zeszłym roku, nie jestem pewny. I nie osiągnęła progu, tam był taki specjalny próg, że wyjdzie na konsolę. Nie osiągnęła tego progu, wszystko zostało zrealizowane, ale nie osiągnęła tego progu, ale i tak po jakimś czasie właśnie pojawiła się na konsolach. Słuchajcie, ta gra pojawiła się na konsolach w zeszły wtorek bodajże, w zeszły wtorek albo w zeszłą środę, tak jak jest aktualizacja konsoli. Tak, no ja dostałem kodzik trochę wcześniej do recenzji i mogłem się pobawić już dosyć sporo z tym tytułem, więc powiem, no mam ten setny dzień, no tylko, że z tymi dniami to też jest różnie, bo one nie mijają tak, jak czasami powinny. Ale to zaraz wam powiem. Myślę, że jeżeli końcówka mnie jakoś tak mocno nie zaskoczy, to w sumie wiem, z czym mam do czynienia, więc w sumie mogę wam o nim powiedzieć. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że gra jest w grze, tytułowym bohaterem jest, w sumie to jest detektyw, nazywa się Jack Boyd i my dowiadujemy się, że jesteśmy ogólnie bossem w komisariacie i dowiadujemy się, że mamy ostatnie pół roku do emerytury, bo wywalają nas na wcześniejszą emeryturę. No i my, jako tam główny bohater, postanawiamy sobie zrobić coś takiego, że chcemy uzbierać przez pół roku, przez ostatnie pół roku, $500,000. No spoko. No i ze względu na to, że jesteśmy tam tym głównym tam komendantem i tak dalej, możemy robić to na różne sposoby. No i te sposoby są naprawdę dosyć ciekawe i możemy po prostu współpracować w jakiś tam sposób z mafią albo z burmistrzem, który jest po prostu który jest nad nami i on tam daje nam różne ciekawe zadania i informacje i też nam w jakiś tam sposób pomaga. Albo ewentualnie normalnie wszystko, żeby to fajnie funkcjonowało, bez żadnych przekrętów, bez niczego, po prostu to realizujemy. I teraz tak, zawsze każdy dzień w tej grze zaczyna się od tego, że wychodzimy z domu, odpalamy silnik w samochodzie, przyjeżdżamy do pracy. I tutaj w zależności, czy będzie jakaś fabuła, czy nie, to oglądamy po prostu, co się dzieje tego dnia z naszym głównym bohaterem. Dostajemy przydzielonych policjantów i detektywów, którzy będą brali udział w tym dniu. I na ogół jest to, dajmy na to, 8 policjantów i 2 detektywów. I dostajemy dużą mapkę i na tej mapce pojawiają się różne ciekawe zdarzenia. Tutaj na przykład kobieta została napadnięta, no i tam musisz iść kogoś tam wysłać. No i wysyłasz albo jednego policjanta, albo 2 policjantów, w zależności od tego, ile gra ci maksymalnie umożliwia, bo czasami ci umożliwi tylko jednego policjanta, a czasami nawet 8 możesz wysłać do danej sytuacji. Tych sytuacji jest naprawdę bardzo dużo. Ja zaraz powiem ciekawe rzeczy z tym związane. Więc cała opcja polega na tym, że po prostu wysyłamy sobie tych policjantów i jeżeli mamy ekipę 8 policjantów i mamy jakieś zdarzenie, wysyłamy 2, to nam zostało 6. I zanim ci dwaj pojadą na to miejsce i wrócą, to trochę potrwa. My mamy już 6. Pojawia się kolejna sytuacja, że na przykład mafioza ma tam swój klub i chce na przykład od ciebie 4 policjantów, w zamian daje ci hajs. No i ty teraz ogarniesz. No dobra, no możesz ich wysłać 4, ale zostanie ci 2 i ewentualnie jak coś się tam wydarzy i nie wyślesz tych policjantów, to ktoś może zginąć. I cała opcja polega na tym, żeby przewidywać, co się może zaraz wydarzyć, żeby zawsze mieć dostęp do tych swoich ludzi i po prostu, żeby szacować, że dobra, no ci pojechali, no to przyjadą za niedługo, więc tu mam jeszcze 2, więc po prostu sobie to trzeba wszystko fajnie ogarniać. I tak, jeżeli na przykład mafiozi chcą twojej pomocy, można ich olać, okej. Jeżeli im pomożesz, to dostajesz bardzo dużo pieniędzy, więc tutaj trzeba sobie to ogarniać. Ale jeżeli będzie normalna sytuacja, w której, nie wiem, został okradziony sklep i ty nikogo nie wyślesz i ktoś zginie, następnego dnia będziesz miał jednego policjanta mniej. Więc to po prostu trzeba sobie to fajnie porozkminiać i to jest bardzo fajnie wszystko przedstawione. Więc ogólnie w całej tej ekipie mamy tych 8 policjantów, których sobie po prostu będziemy wysyłać i to jest podzielone na 2 shifty. Pierwszego dnia mamy jeden shift 10 osób i drugiego dnia mamy drugi shift 10 osób i te shifty się tak przemieniają. Zmiany. Raz mamy tych, raz mamy tych. Tak. Zmiany, tylko że no tak, zmiany. Oczywiście policjanci mogą ginąć, oczywiście policjanci nie przychodzą czasami do pracy, oczywiście policjanci proszą cię, że moja córka ma dzisiaj urodziny, albo chce skończyć książkę, czy mogę zostać w domu. No i ty tak kombinujesz, albo go wysyłasz, masz jednego mniej, albo nie. I tu jest w zależności wszystko od ciebie. Są jakieś takie hardkorowe rzeczy, że na przykład... nie wiem, jeden mafioza cię prosi, żebyś zabił 3 policjantów i on za ich ciała da ci bardzo dużo pieniędzy. No i ty rozkminiasz, bo jest tam taka korupcja, możesz korzystać z usług mafii. One są dosyć różne, więc nie będę ich przedstawiał, ale to jest też dosyć ciekawie zrobione. I poza tym, że mamy na takim shifcie, na takiej zmianie tych 8 policjantów, zaczynamy chyba z 7, ale ja mówię tak, 8 policjantów i 2 detektywów, właśnie mamy tych detektywów. Z detektywami jest fajniejsza opcja, bo jest jakieś morderstwo, no i wysyłamy sobie detektywa, to jest tylko opcja dla detektywa. Detektyw sobie tam jedzie, bada to śledztwo i dostajecie zdjęcia. Powiedzmy, że dostajecie pierwsze zdjęcie, jak to wyglądało na początku, i ostatnie zdjęcie, jak to wyglądało na końcu. A w środku jest miejsce na 3, 4, 5, w zależności od trudności śledztwa, ale w środku są jakieś tam zdjęcia. I macie relacje 5 świadków, albo osób, które brały w tym udział, albo to widziały i tak dalej. I one mówią mniej więcej, jak ta historia się przedstawiała. I codziennie ten detektyw będzie wam dawał nowe zdjęcia. Na przykład brakuje wam tylko 3 środkowe zdjęcia, żeby to wszystko fajnie dopasować, więc następnego dnia dostajecie 3 zdjęcia, ale prawdopodobnie będzie ich za mało, bo potrzebujecie większą pulę. I cała psa polega na tym, że wiecie, jak wygląda pierwsze zdjęcie, znacie relacje świadków, wiecie, jak wygląda pierwsze zdjęcie i ostatnie, i musicie historię stworzyć z tych zdjęć po tym, co mówią wam świadkowie. No i tutaj troszeczkę jest rozkminiania i w zależności od tego, czy macie, czyli na przykład jeden detektyw bierze udział w tej sprawie, czy może dwóch, trzech, czterech, w zależności ilu tam chcecie, tych zdjęć będzie więcej, one się będą szybciej pojawiać i będzie wam po prostu prościej to wszystko rozwiązać. Powiem wam, że już przy tym właśnie tym setnym dniu to są już hardkorowe rzeczy i tam bardzo gra po prostu robi cię w chuja i po prostu masz wrażenie, że tak jest, ale okazuje się, że na przykład sprawca też cię oszukuje w jakiś sposób, więc ta historia, którą czytasz, w sumie jest błędna, bo i tak on cię robi w chuja, bo to jest jego zeznanie tak jakby z tobą, więc to nie ma też żadnego znaczenia, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Ale ogólnie to jest świetny motyw. Słuchajcie, powiem wam tak, jak ja to odpaliłem, tą grę, to grałem przez 4 dni, miałem syndrom jednego dnia, że jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień, gdzie te dni tak średnio trwają około 10 minut i no, nie mogłem się od tego oderwać. Po prostu nie mogłem się oderwać od tej gry, była tak zajebista. Historia tego głównego bohatera, tego Jacka, jest bardzo świetna. W ogóle ten aktor, nie wiem czy wiesz Rafale, ale ten aktor podkładał głos pod Snake'a. Ha? Jest Rafał? Rafał. Który niby? Nie obudziłeś aż. A, okej, okay, ale... Pod Snake'a był David Hayter i Sutherland w piątce. To ten poprzedni. David Hayter? Tak. Ja ich nie znam, ale po prostu czytałem troszeczkę o tej grze i wiem, że głos tego Jacka to jest właśnie ten twój David jakiś tam. Sprawdzę to, ale bardzo no sprawdź, a ja będę opowiadał. Zobacz, czy ten Jack Boyd z This is the Police to kto podkłada mu głos. A ja pojadę dalej. I ze względu na to, że ten głos jest świetny i on to bardzo fajnie przedstawia, tej jego historii świetnie się słucha. Są tam parę takich wyborów moralnych, czy chcesz zrobić to, czy chcesz pomóc temu, czy chcesz pomóc swojemu znajomemu, czy masz go w dupie, bo on by pewnie miał ciebie też w dupie. Jest to bardzo fajnie wszystko przedstawione. Więc na początku jest dużo tej fabuły, ale po pewnym czasie na przykład macie 10 dni pod rząd, w którym po prostu odpalacie samochód i jesteście już w pracy, nie macie żadnej fabuły. No po prostu codziennie jakby była ta fabuła, to by męczyła. Ona na początku trochę męczy, ale jak się wkręcicie w nią, to naprawdę jest super. Chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, jak gra robi znowu cię w chuja. Jest na przykład opcja z seryjnym mordercą. I do seryjnego morderca potrzebujecie dużo detektywów i tak dalej. W ogóle mi tam detektywi poumierali, w ogóle był hardcore. I cały czas nie mam rozwiązanego tego śledztwa. I wyobraźcie sobie coś takiego, że nigdy nie pamiętam do końca, jak on się nazywał, ale był jakiś tam główny taki podejrzany, coś a la Hannibal, dajmy na to, i on po prostu był tam seryjnym mordercą i zabijał. I cały czas miałem takie informacje, że na przykład babka, jakaś tam stara babcia oglądała sobie coś tam telewizję i miała tam opcję, że za oknem go widziała. No i na przykład musisz wysłać 3 policjantów. No i teraz tak, wysyłasz czy nie. I bardzo często jest tak, że wysyłasz 3 policjantów i to by fałszywy alarm i tracisz w sumie 3 policjantów, a później jest coraz ciężej, bo ci policjanci... po prostu jest coraz ciężej, bo na pewno będziecie mieli mniej tych slotów i będziecie mieli po prostu mniejszą ekipę. I cała psa polega na tym, że jeżeli macie nawet jakieś wezwanie, to tam jest, powiedzmy, nie wiem, 5 zdań o danej sytuacji, których wierzcie mi, że codziennie będziecie mieli 20 czegoś takiego i po pewnym czasie nie będzie chciało wam się tego czytać, po prostu już na automacie to będziecie robili. Ale jak zaczniecie to czytać, to dowiecie się, że ta gra was robi w chuja, ponieważ przez połowę gry będą właśnie takie informacje, że tutaj ktoś widział właśnie tego mordercę, albo tutaj jakieś takie kompletnie głupoty, że na przykład kot, jakaś stara babcia miała sobie kota, ten kot wpadł znaczy siedzi na drzewie i po prostu potrzebuje policjantów, żeby jej pomogli. Możecie to olewać, bo to nic wam nie da. Ale jeżeli nie będziecie tego czytać, no to będziecie wysyłać i będziecie tracić tych policjantów. I to mi się bardzo spodobało. To mi się bardzo spodobało, bo olewałem to, patrzyłem, że cały czas mam false alarm i w pewnym momencie zacząłem to czytać. Ja mówię, kurde, ja wysyłałem na takie głupie rzeczy, a tam mi ginęli ludzie i zabierali mi sloty policjantów i detektywów. Miałem coraz mniejszą ekipę. No, więc chciałem to zrobić tak. Zanim przejdę do minusów, Wojtku, chcesz coś ode mnie? Czy wszystko powiedziałem? A może chcesz coś ode mnie? No? Wiesz co, u nas grę ocenił Cardi na 5 na 10 z tego co widzę. I wśród... O Boże, i wśród... nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. W ogóle wyrzuć go z tej strony. No okej, okay, no. Wiesz co, on pisze jedną z fajniejszych recenzji. I wśród wad wskazał, że jakby ten potencjał, który jest w tej grze zawarty, no nie jest jednak zrealizowany. Nie ma praktycznie w ogóle replayability. No i to z tego, co widzę, jeszcze jest rozdźwięk między fabułą a mechaniką i prześlizgiwanie się po kwestiach moralnych. Więc tak odsyłam, żeby sobie przeczytać, żeby skonfrontować, jak jedna gra może budzić różne tak. emocje, nie? Znaczy tam troszeczkę się z nim zgodzę. Przede wszystkim może zacznę teraz troszeczkę od tych minusów. To nie jest gra, w którą się... Znaczy ja po prostu się wkręciłem w nią kompletnie. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że przecież na konsoli na ogół żadnych tego typu strategii nie ma. Bo to jest taka mała, lekka strategia. Nie ma takich gier. Więc ja coś takiego dostałem, byłem tym zajarany i dla mnie to jest całkiem dobrze zrealizowane i po prostu byłem w to wciągnięty. Ale jeżeli grałem tak codziennie, przez 2-3 dni i naprawdę te dni się trochę ciągną, to nie jest tak... Gra jest w ogóle bardzo długa, bo ja grałem naście godzin, wydaje mi się, a mam właśnie coś koło setnego dnia, czy nawet już doszedłem do jakiejś 20 czy 25 godziny. Sorry, wpierdolę ci się w słowo, ale to był od Duke Nukema aktor. Od Duke Nukena, sorry, no przecież to jest to samo, Snake, czy Duke to jest to samo, Rafał. Skończ już. No tak. To same gry. Sorry, Rafał. To właśnie od Duke'a, masz rację od Duke'a. Właśnie tak myślałem. No, dobra, no obie gry są słabe, więc może o to mi chodziło. Dobra, więc o czym mówiłem? Tak, że i w pewnym momencie, jak tak grałem sobie po te parę godzin dziennie, no zrobiło mi się trochę już monotonnie, że znowu jest to samo i w sumie no ta fabuła tego policjanta jest dosyć ciekawa, ale to wysyłanie w końcu staje się monotonne. I właśnie odczułem to i dlatego sobie stwierdziłem, że to nie jest gra, którą należy od razu wchłonąć. To jest gra, którą można się troszeczkę pobawić na początku mocniej, ale później sobie tak co jakiś czas ją sobie odpalać, albo po prostu na jakąś godzinę dziennie i to w zupełności wystarczy. Chociaż mówię, no ja miałem syndrom jednego dnia, ja musiałem grać. Tak jak mam syndrom FIFA, jeszcze jeden mecz, mam syndrom w tej grze, miałem syndrom, musiałem zagrać jeszcze jeden dzień. Coś świetne, dawno tak nie miałem z grą, która mnie by tak wzięła i przybliżyła. Poza tym to jest gra na jeden raz. To jest gra na jeden raz, bo nie grałem drugi raz, nie przeszedłem jej, nie grałem drugi raz, ale już czytałem, że ona jest oskryptowana cała. Co oznacza, że to się wszystko będzie powtarzało, że pierwszy dzień będzie wyglądał zawsze tak samo. Zero randomowych sytuacji. To wszystko jest z góry zaplanowane i no tak mi się wydaje, że drugi raz nie ma co grać w tą grę, no bo wszystko będzie to samo, a gra jest długa, więc myślę, że przez te naście czy 10 godzin, jak będziemy robić cały czas to samo, nie będzie nam się chciało wrócić. Nie wiem, czy można przegrać w tej grze, ale słyszałem właśnie, że można przegrać w tej grze, więc no nie wiem, ja jestem koło ostatniego dnia i w sumie idzie mi całkiem dobrze i nie wiem, jak można przegrać w takiej grze. Znaczy, w sumie można, ale jeszcze sobie tego nie wyobrażam. No i co? No i w sumie świetnie mi się gra. Bardzo fajnie to się wszystko zaczyna. W ogóle bardzo fajny klimat jest tego, bo to jest taki klimat trochę takich starszych lat, może ale takich... najpierw jest koło 70-tych, 80-tych lat. Tam jest w ogóle bardzo fajnie pokazane to, jak ty masz coraz więcej pieniędzy i na przykład jak odpalasz silnik, to na początku musisz za trzecim czy czwartym razem odpalić silnik, a później sobie kupujesz lepszy samochód i od razu za pierwszym razem lecisz. Czy na początku wybierasz sobie muzykę i ta muzyka leci ci z płyty winylowej. I w ogóle muzyka jest świetna. Mamy jakieś tam Beethovena, w ogóle mamy jakieś takie fajne, klasyczne kawałki. I w pewnym momencie, jak już właśnie się dorobisz, to gram tam te winyle, zamieniasz sobie na normalny magnetofon, taki na te stare kasety. I to jest fajne, właśnie to jest wszystko tak fajnie obrazowane. Voice acting jest zajebisty w tej grze. Czy ten potencjał, czy mogę się zgodzić z twoim kolegą? No może tak. To jest indyk, tak? Ja nie traktuję to gry tak jak, nie wiem, normalnej takiej strategii, ciężkiej, normalnej strategii za pełną kwotę, czy za AAA, ale to jak na indyka, to dla mnie to jest kozak. Po prostu dla mnie to jest kozak. To koszt, z tego co się orientuję, na PSN-ie kosztuje 8 dych. Pewnie na kompie mniej, standardowo. Projekt kickstarterowy, fajnie, że coś takiego wyszło i w sumie no chyba muszę polecić, no muszę polecić, bo ja się super wkręciłem. Trochę mi to, wiecie co, trochę mi to przypomina o Boże, nie wiem, czy to jest gra tylko Paper Please, o Paper Please, bardzo mi to właśnie przypomina coś takiego, podobnie się czułem grając. Grałem właśnie w This is the Police i od razu sobie pomyślałem, kurde, no tak trochę Paper Please. Nie wiem pod jakim względem, ale mi się to po prostu skojarzyło. No, dobra. No to chyba tyle o This is the Police. Tak. Wy nie macie już żadnych pytań, Wojtek też nie ma żadnych pytań, więc ja mogę pojechać dalej. Ile jeszcze mamy czasu? Jeszcze w ogóle mamy dosyć dużo czasu. To dobrze, bo ja będę mógł mówić o swoich gierkach, o których chciałem powiedzieć. Okej, okay. Więc słuchajcie, ze względu na to, że powiem jeszcze o Disc Jam. Ogarniałeś, Rafale, Gris Plusa? No, bez kanapy było ciężko. Bez kanapy było ciężko. Okej, okay. Więc nie ogarniałeś Gris Plusa. Słuchajcie, w tym miesiącu dostaliśmy tego Tearaway, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy sobie to dodałeś do kolejkowania, czy coś tam. Ale była premiera... Tak, to chciałem zagrać, bo to często było na przecenach, takie jakby w miarę słynne. Tak. Mówię, zagram, nie? Tak, to w ogóle wyszło tylko i wyłącznie na... Znaczy, to na na PSA to tylko, ale to najpierw weszła ta opcja, że to było na Vita. Znaczy, ja ci dopiero się przyznam, że ja żadnej gry z Plusa jeszcze nie skończyłem, bo wszystkie są tak chujowe. No nie, z jakiś tam... This War is Mine? Też nie skończyłem, no pograłem trochę, fajne, ale no, nie skończyłem, no to nie jest taka gra zresztą, którą się jakoś, nie wiem, przechodzi, wiesz, tam... Tam zaczynasz i masz przeżyć, tam nie masz, że wytrzymaj 15 dni czy coś. Nie, no ale akurat ta gra jest dobra, więc... Nie, ja nie mówię, że jest zła, dobra, no jest okej, okay. Little Big Planet też jest okej. Okay, nie powiedziałeś, że chujowa. No. No ale to wszystko są takie indyki, to nie jest, wiesz, nie ma żadnej dużej gry. Mhm. Największą no, chyba jest ten Little Big Planet, nie? Który był ostatnio, no bo chyba to wiesz, i to jest kurczę tytuł, który już dobrze serwery Triple. Jeszcze działają, nie? No tak. No, więc słuchajcie, Disc Jam, tu powiem dosyć krótko. Sporo osób to hejtowało, no jest trochę ułomna ta gra, ale ma coś w sobie, wydaje mi się. Słuchajcie, to wyszło w tym miesiącu w Plusie, na PlayStation za darmo oczywiście. I to była też premiera. Miał być to Killer Rocket League, nie jest i nie będzie raczej. Aczkolwiek to nie jest zła gra. Słuchajcie, wyobraźcie sobie takie Virtual Tennis, bardziej Virtual Tennis niż Top Spin, Virtual Tennis. Gramy sobie w tenisa, tylko że tutaj nie gramy sobie w tenisa, tylko rzucamy sobie dyskiem. I po prostu sobie tym dyskiem rzucamy tak po prostu przed siebie albo ścianę. Mamy boisko tak jak do tenisa i po prostu rzucamy w stronę gdzieś tam przeciwnika i ten dysk jeszcze może się odbijać się o ściany. Możemy robić jakieś, podkręcać ten dysk, jakieś takie różne rzeczy. No cała opcja polega na tym, żeby ty rzucasz, przeciwnik łapie, przeciwnik rzuca, ty łapiesz i tak w kółko. Są jakieś tam specjalne ciosy, troszeczkę można fajnie pokombinować, tutaj można jakieś loby walnąć, tutaj bliżej siatki, jakieś takie rzeczy. Strasznie mi to przypomina Virtual Tennis, jest to takie dosyć zręcznościowe, może nawet to sobie wymasterować fajnie, aczkolwiek powiem wam szczerze, że grałem online cały czas i ani razu nie przegrałem, więc nie wiem, czy jestem zajebisty, czy ci ludzie nie umieją w to grać, aczkolwiek kiedyś dużo grałem w Virtual Tennis. To jest swoją drogą. I no i co? No i mamy w ogóle sobie taką gierkę, ona jest tylko i wyłącznie multi, nie ma nawet singla, więc nie zagracie sobie ze sztuczną inteligencją, bo po prostu w grze nie jest w ogóle zaimplementowana. Można sobie grać double, dwóch na dwóch, online, tylko to się nie sprawdza za bardzo, bo nie znajduje graczy. W ogóle gra sieciowa i ma problem z internetem ostrym. Więc to jest dosyć słabe, ale ogólnie się tam w miarę sprawdza. Zrobiłem sobie 100%, wszystkie pucharki mi wpadły i w sumie ją usunąłem. Zajęło mi to, nie wiem, parę godzin. W sumie było w miarę przyjemnie. Prościutkie są te pucharki, więc myślę, że taki indyczek na 3-4 godziny w porządku, do wymaksowania jak najbardziej, ale no, nic szczególnego. Jeżeli tęsknicie za jakimś tam Virtual Tennisem, to możecie, chociaż nie, no Virtual Tennis miał więcej możliwości, ale no, naprawdę gra się w to całkiem fajnie. Krystiana, grałeś ostatnio w jakąś grę nie dla upośledzonych? Ty Wojtek, ty się nie śmiej, bo ty też tam kurwa nie lepszy jesteś z tą mową swoją non stop, no. Ej, to jest fajne. Ja miałem Rafale wolne. Ja szanuję gościa naszego, który przed i Horizona nam pokazał. Nie, no tak, nie, no ale no dobra, no bo słuchaj, ja mam dużo gier, tylko po prostu mówię o takich, które ostatnio ogrywałem, tak. No spadaj, dobra, nieważne, dobra, więc Disc Jam, jeżeli macie to w plusie, sobie ogarnijcie, jeżeli nie macie, to nawet tego nie kupujcie. Jadę dalej, słuchajcie, VR, dawno nie mówiłem o VR-ze, a naprawdę ogrywam dużo rzeczy na VR-a, w ogóle ostatnio przeszedłem całe Job Simulator, może o tym też powiem, ale dobra, chciałem powiedzieć The Assemble. Wyszła sobie gierka na VR-a, The Assemble. Ona wyszła dużo wcześniej na jakiegoś tam Oculusa czy na innego tego typu pedała i miała średnie noty, w końcu to wyszło na Playkę. Widziałem w ogóle, że to ma dosyć gorszą grafikę niż na Playce, no ale to Playka w końcu. Słuchajcie, cała opcja polega na tym, że mamy sobie... To jest przygodówka, dzieje się troszeczkę w takiej przyszłości, jesteśmy w takiej dużej jakby firmie, która zajmuje się chorobami i chce tam wymyślać jakieś tam choroby, w sensie jakieś leki na długowieczność. No i mamy, sterujemy dwoma bohaterami. Co chapter mamy raz babkę, raz gościa. Nie pamiętam jak się nazywają, ale to nie jest ważne. Główny bohater, w sensie mężczyzna, już pracuje w tej firmie od dłuższego czasu, a babka dopiero przychodzi do tej pracy i chce po prostu tam pracować. I babka ma różne eksperymenty i to są głównie jakieś puzzle, które musimy rozwiązywać, troszeczkę pomyśleć, coś tam zrobić. A kolesiem po prostu mamy fabułę i odkrywamy, co się dzieje w firmie, jakie tu są eksperymenty, że to są trochę inne eksperymenty niż nam się wydaje. Więc ogólnie cała gra polega na tym, że sobie chodzimy na tym VR-ze, patrzymy na różne fajne medyczne rzeczy i babką rozwiązujemy ewentualnie jakieś zagadki, chociaż tym kolesiem też się coś takiego zdarza. I teraz tak, sterowanie VR-em miałem jeszcze podobne w jednej grze, ale tak źle jak jest to w tej grze, to jeszcze nie widziałem. Ja miałem problemy, żeby grać tym na padzie, bo ten pad wszystko to, co robiłem na padzie, nie ustawiało się tak, jak powinno. Bo wyobraźcie sobie, że dalej twórcy mają problem z tym, żeby zaimplementować dobrze te sterowanie. W związku z tym wy nie możecie za bardzo chodzić padem, mając VR-a, żebyście nie rzygali albo coś. Tylko po prostu analogami robi mi się cień. I po prostu tym cieniem sobie stawałem w jedno miejsce, gdzieś tam w róg, naciskałem X i się teleportowałem w te miejsce, gdzie tym cieniem sobie wcześniej postawiłem. Tylko że w jednej grze, Weeping Doll, o której może kiedyś powiem jeszcze też na VR-a, wychodziło to super, a w tej grze wychodziło to strasznie. Do tego stopnia, że wyszedł później patch po tym, który mi dawał opcję, że mogę robić to sobie move'em. No i właśnie dzięki temu mogłem grać w tą grę, bo move'em grało mi się, nie powiem, że zajebiście, bo nie grało mi się zajebiście, ale grało mi się na pewno lepiej i move'em to jakoś tak bardziej intuicyjnie mi to wszystko przychodziło. No, słuchajcie, gra jest na jakieś 4-5 godzin, to całkiem tak w miarę w porządku, jak na takie typowo VR-owe tytuły. Mogę mieć pytanie, ale nie chamskie, tylko takie prawdziwe. Bo to nie będzie chamskie, no, bo nie masz zamienia w such, no? Nie, bo o tym mówię powiedziałeś. Zapomniałem, że ty masz mowy do VR-a. A ten disk jam to mam, nie byłby lepszy do rzucania tymi diskami mowem? Bo to jedne z czym mi się kojarzy, jak to może. Kurde, to by było dosyć dobre, wiesz, Rafał? Właśnie teraz jak mi tak powiedziałeś, no to by było dobre. To by było dobre, tylko ja nie wiem, jakby. Jakbyś chciał to na VR-a wziąć i to wszystko, to chyba... Ja nie mówię nawet, że na VR-a, do telewizora, wiesz, bo ja miałem Move'a na trójkę, tam było też rzucanie dyskiem, bardzo fajnie odwzorowane, tak wiesz, można było zrobić to, co się faktycznie zaplanowało, bo tam i podkręcenie było brane pod uwagę i wiesz, i siła i tak dalej. Tam i mówisz, że jest jakaś gra o rzucaniu dyskiem, no to dlaczego, wiesz, to jak to na padzie robić, nie? No dobra, no. Dlatego pytam, czy to ma jakąś opcję, funkcję, no nie wiem. Nie. Nie ma. Znaczy nie, jeżeli chodzi o ten twój dysk, Rafale, to faktycznie kontrolerami, mówię, fajnie by się to robiło, tak. To by było dosyć ciekawe. Ale myślę, że... Nie, to nie mogłoby wejść, bo to jest gra nastawiona na online. Nie wyobrażam sobie, że ty grasz mówem, a ja gram na padzie. Bo miałbym wrażenie, że mam łatwiej. A to jest typowo gra online. Tam nie ma singla, tam jest tylko online, więc to nie mogłoby tak być. Ale to matchmaking mógł być taki, że łączy sobie, wiesz... Ale tam matchmaking jest strasznie słaby. Rafał, wyobraź sobie, Rafał, że ta gra wyszła we wtorek albo w środę, i ja w piątek ściągałem już patcha 1.06. O kurde. Miałeś dni, w którym jednego dnia wychodziły dwa patche. To tam widocznie... Ja trzy dni później miałem już 1.06, a zaczynałem 1.0, chyba pierwszego dnia day one był, 1.01. Tam był straszny problem z matchmakingiem. Grałem już 1.06 i dalej był problem. Ja przepraszam, ale coś innego zwróciło moją uwagę. Ale to twierdzisz w takim razie, że co, że... Ten, kto gra na padzie w jakąś ścigałkę multiplayerową, Drive Cluba, Gran Turismo, cokolwiek, Forze, to ten, który ma kierownicę, a nie? To oszukuje? Czy... Oczywiście. Nie, no po prostu jest w uprzywilejowanej pozycji, tak? No dobrze, ale jest to... No nie gada, jest to dozwolone, no to dlaczego by w tej grze miał nie być? Oczywiście, że jest, Rafale. Oczywiście, że jest, ale nie, no mów, jakbym jakimiś takimi mówami rzucał dysk, a na padzie, no to na padzie jest zdecydowanie łatwiej to do zrobienia. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie łatwiej. Gram na tych mówach w dużo gier i na pewno łatwiej by było mi to robić na padzie. Dobra, to tak abstrahując. The Assemble. Słuchajcie, tam jest, to jest przygodówka na 4-5 godzin, coś takiego. Końcówka jest taka w miarę ciekawa. Dosyć prosta, nie ma dużo przygodówek, więc nie polecam wam tej przygodówki, bo jest dosyć słaba. Jest dosyć słaba ze względu na to, że to wszystko się... Voice acting też mi się podoba w tej przygodówce, ale na VR-a jest to dosyć słabe, bardzo źle mi się sterowało tym wszystkim i w ogóle tego nie polecam na VR-a. Z gier, które gram na VR-a, tej kompletnie nie polecam, bo są lepsze gry na VR-a. Jeżeli chodzi o samą przygodówkę, bo można sobie grać, w ogóle ja ją przeszedłem i sobie ją platynowałem, więc sobie powtarzałem niektóre rzeczy i grałem ją sobie normalnie bez VR-a. Po prostu sobie chodziłem i oczywiście zdecydowanie lepiej mi się w to grało. Ale ja jako przygodówki też tego nie polecam, bo te puzzle, te wszystkie puzzle są dosyć średnie, proste, średnie. Przygodówka jest dosyć krótka. Wiem, że ta gra kosztowała około 130 zł, co jest w ogóle pogięte. I powiem wam, że ta fabuła jakoś też tam nie zachwyca, no te eksperymenty i tak dalej, to jest w miarę ciekawe, ale za ten hajs chyba lepiej sobie, nie wiem, odpalić teraz tej Tale'a, jakieś Walking Dead czy inne i tam po prostu będzie na pewno lepsza fabuła. A jeżeli chodzi o lepsze puzzle, to odpalacie sobie, to się chyba nazywa The Witness i tam macie zajebiste puzzle, więc ten SMU cały słaby. Słaby jest i ogólnie tego nie polecam, tym bardziej na VR-a. I teraz tak. Mamy 25 minut. Ja mogę dalej mówić, chłopaki. Dobra, no to ja mówię sobie dalej. Nie, powiedz mi, Krystian, na VR-a, bo no? VR już jest prawie pół roku na rynku. Albo i nawet no przeszło te pół roku, nie? Mhm. Jest pół roku, no czy jest. Nie ma? No jest, powiedzmy, że jest. No, koniec października chyba. No to na dniach, bo prawie. Tomek kupił na premierę, mówiłeś ostatnio 139 dni, więc no jak siłą rzeczy wychodzi pół roku. Okej, no. Kiedy będzie duża gra na VR-a? Farpoint będzie w maju. Farpoint w chyba maju. Grałeś to? No wiem, Farpointa kojarzę właśnie, to, oczekuję, że to no. będzie duża A gra. A to nie Resident Evil nie był czasami dużą grą? Ta siódemka ostatnia? Znaczy nie, bo on wie, że już to wyszło. On wie, że już to wyszło. Wiem, ale Resident nie wyszedł na VR-a tylko. No, tylko że... Farpoint będzie na VR-a. Tylko, że samodzielny. Okay. Aha, rozumiem. Ale... Znaczy, ale wiesz, że twórcy powiedzieli ci, że jeżeli chcesz z Residenta czerpać to, co oni sobie założyli, to musisz grać na VR-ze. Dziękuję. No. Dla mnie ta gra bardziej jest na VR-a niż na nie VR-a. Nie, okej. Okay. Nie neguję Residenta. No. Resident jest na pewno okay. dużym tam... Nie, no tak. Ace Combat tam jakiś miał być jeszcze, nie? No, jakiś tam, Ace Combat będzie. Valkyria chyba, tak? Nie wiem, czy ona już jest, czy jeszcze nie ma. Te kosmiczne... Valkyrie nawet mam. Masz już Valkyrie. Mam. To wyszło w dniu premiery. Masz jeszcze taką grę, która się nazywa... Takie samochody są, poczekaj, takie dosyć znane od Sony. Czekaj, jak one się nazywały? Robię sobie jaja. Oczywiście Gran Turismo miała wyjść, tylko że tam zaczynają głupoty jakieś pieprzyć i że tam do końca jednak będzie ten VR, ale to nie będzie to, co powinno być. Co mnie trochę z jednej strony wkurzyło... Nie, to o tym już mówiłem, że to ma być dodatkowy tryb tylko, nie? To, no właśnie, dodatkowy tryb tylko. Ale chodzi mi, no rozmawialiśmy o tym przed premierą, nie? Nie, z takich duże tytuły, wiesz, no bo śledzisz na pewno, tam 50 gier wyszło na premierę. Śledzę. Potem wyszły jakieś tam jeszcze kolejne nowe małe tytuły, ale wiesz, cały czas rozmawiamy i ty, wiesz, przychodzisz, opowiadasz znaczy o jakimś zbieraniu jajek, rzucaniu dyskiem, Rafał, dobra. Przygodówkach, wiesz. Cały czas czekam na tą jakąś recenzję. Wiesz, że jestem wielkim fanem tego systemu, tak? Że bardzo byłem też zajarany, no ale dlatego, że zobaczyłem 3-4 jakieś tam fajne, duże tytuły, wiesz. Teraz czytam newsa, dzisiaj już nawet się nie odzywałem, żeby chłopaki zaraz nas nie zjebali, że wiesz, że no, Fallout 4, wiesz, na HTC Vive jest zapowiedziany na VR-ze i podobno robi, wiesz, no kosę niesamowitą wie. I tak dalej. Ubolewam. Wstyd tutaj przed nimi, kurde, Wojtek się śmieje, a wiesz, a ty, kurde, wyjeżdżasz z kolejną przygodówką na VR-a, która jest chujowa. Weź coś, daj porządnego na tego VR-a, bo... Masz dużo czasu dzisiaj. Wybrałeś najchujowszą grę, której słuchaj, mówisz, no... że nie polecasz. Proszę cię. No dobra, no to ewentualnie mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, no dobra, bo tu jest parę gier, no nie, na rozpisce macie, że jest parę gier, mogę, jedyna gra, która jest warta, to ten Job Simulator, to o nim powiem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jest, trafiamy do takiego karykaturalnego świata, w której są same roboty i te roboty, no i po prostu jesteśmy w takim dziwnym dosyć świecie. I naszym zadaniem w tej grze będzie odgrywanie jednej z czterech różnych prac. I te prace to będzie tak, mechanik, to będzie kucharz, to będzie osoba, która pracuje w biurze. I czwartą pracą, którą robiłem, to będzie, ja sobie przypomnę, bo teraz nie pamiętam, ale ja sobie to przypomnę i wam powiem. Wiem, że ogólnie będą to cztery prace. Dobra. I słuchajcie, i sobie trafiacie, dajmy na to, niech będzie, że trafiam sobie do tej... A, i sprzedawca. Przypomniałem sobie, i sprzedawca. Niech będzie, że przykładowo trafiacie sobie do tej restauracji, jesteście sobie tym kucharzem i dostajecie... No i po prostu jesteście w środku tej kuchni. I tutaj tak, po lewej stronie macie lodówkę, przed sobą macie kuchenkę, macie zlew, macie po prawej okienko, gdzie macie to wszystko wydawać z talerzem. Tą kuchenkę sobie możecie zmieniać na... Znaczy, ta kuchenka może wam się zamienić, tam spaść w dół, jak przekręcicie ją, wyjdzie mikrofalówka, tam jak zlew przekręcicie, to on wam się schowa, wyjdzie wam toster, jakieś takie rzeczy, żebyście wszystko mieli po prostu w zasięgu ręki. I teraz tak, w tą grę gramy na stojąco, tylko i wyłącznie, nie można siedzieć i grając z nią, bo po prostu ona się... nie skalibruje i nie będziecie mogli w nią zagrać, więc całą grę musicie grać, ale to jest akurat w porządku opcja, bo nie wyobrażam sobie siedzieć i to ogarniać. To jest pierwsza rzecz, musicie mieć dosyć sporo miejsca dookoła, nie w każdej grze trzeba mieć to miejsce, akurat w tej trzeba mieć to miejsce. No i musicie mieć przede wszystkim dwa mowy i wtedy możecie sobie, pracować. No i gra polega na tym, że na przykład przychodzi do mnie tutaj karteczka, że mam przygotować tosta z jakiegoś tam tosta, no to sobie tam otwieram sobie lodówkę, normalnie mówię ciach, jedną ręką wyjmuję sobie jakąś tam bekon, biorę ją na kuchnię podpalam, ciach, wszystko mówami, tutaj mam taki specjalną wykałaczkę, do której sobie wkładam tosty i stworzę sobie kanapkę, mogę sobie coś tam pokroić, coś tam porobić i po prostu sobie to tworzę, no i mamy różnego rodzaju te prace, właśnie mamy jako mechanik, tam wymieniamy opony, jakieś takie rzeczy. Takie dosyć fajnie, karykaturalnie przedstawione. I teraz tak. To jest... ta gra w ogóle bardzo przypominała mi Batmana VR-a. Podobieństwo jest względu na to, że też. Nie, ale chodzi cała mechanikę, Rafale. Cała mechanikę to, że po prostu stoisz to raz, dwa, że masz dwa mowy i po prostu robisz coś tymi rękami, że tutaj coś przesuwasz, tutaj coś robisz, tutaj coś ogarniasz. I powiem wam, że to jest właśnie taki VR, którego lubię i to jest taki VR, który po prostu dobrze się sprawdza. I to jest właśnie coś fajnego, że jesteście w tym świecie, tutaj to przesuwacie, tutaj robicie to, tutaj strzelacie. No, znaczy... Po prostu to jest to, co chcecie. Macie po prostu dwa mowy w ręku, czyli dwie ręce w grze i po prostu wszystko to ogarniacie. I tak to powinno być, tak intuicyjnie to powinno być zrobione. I w to mi się grało świetnie. Minusem tego wszystkiego oczywiście jest to, że mamy sobie tylko te cztery prace do wykonania. I taka jedna zajmuje nam około pół godziny do 40 minut. No to razy 4 i mamy po grze, która kosztuje 130 zł. Więc właśnie VR, to była jedna z pierwszych gier, więc VR raczkuje, VR będzie raczkował, te gry będą krótkie i te gry będą drogie. I w pewnym momencie, jak mi Rafa mówi, że nie ma na razie nie ma gier, bo musimy się jeszcze nasycić tym sprzętem, ale te gry... Mam nadzieję, że większe też będą i będzie w co grać. Ogólnie Job Simulator oczywiście jak najbardziej polecam dla każdego, kto ma VR-a, bo to jest coś fajnego. Chyba, że jeżeli graliście po prostu w Batmana albo w Job, to weźcie sobie Batmana. Jeżeli wam się spodobał Batman i chcecie coś w luźniejszych klimatach, bierzecie Job Simulator. Ale jeżeli wam Batman nie podszedł, to nie bierzecie do Job Simulator, bo nie ma sensu. I oczywiście czekamy, aż ten tytuł potanieje, bo zdecydowanie jest za drogi. Batman jest w ogóle tańszy, bo kosztował około 80 zł, więc Job Simulator jak najbardziej mogę polecić. Tak, ale to po Batmanie. Dobra, więc to tyle o VR-a. Słuchajcie, i na zakończenie ja coś powiem luźnego. Powiem o planszówce, bo jak dobrze wiecie, gram też w planszówki, mam ich bardzo dużo. I mam też fajne planszówki i mam takie planszówki, które chcę polecać wam też, drodzy słuchacze, a ta planszówka, o której teraz powiem, jest dla wszystkich. Jest dla was, nawet jak nie gracie w planszówki, to fajnie ją nawet sobie mieć w domu, bo jest luźna, fajna i też dosyć imprezowa, chociaż niekoniecznie. Dobra, więc będę mówił teraz o planszówce, która się nazywa Tajniacy. Jest to planszówka, w której na ogół gra się w dwóch grupach po dwie osoby. Pudełko zawiera, dajmy na to, nie wiem, tam jest ze 100 czy 200, tam jest dokładnie 200 dwustronnych kart, więc wychodzi na to, że mamy 400 kart. No i opcja polega na tym, że tak jakbyśmy sobie teraz grali, ja bym był z Rafałem, a Wojtek by był z Damianem, więc wyglądałoby to tak, że losujemy 25 kart, które rozdajemy na środku stołu. I mamy 25 kart z 25 różnymi słowami. I to mogą być słowa na zasadzie most, zwycięstwo, mogą być to różne przymiotniki, mogą być to różne rzeczowniki. Mogą być to również też jakieś państwa, mogą być to miasta, mogą być jakieś, nie wiem, góry albo nawet tytuł jakiegoś filmu. I mamy na stole 25 różnych słów, które po prostu są. I teraz tak, ja jestem z Rafałem w drużynie, w związku z tym, a Wojtek jest w drużynie z Damianem, w związku z tym ja będę szefem naszego zespołu, Wojtek niech będzie szefem zespołu z Damianem i my z Wojtkiem dostajemy taką karteczkę, szachownicę z tych 25 kart, 8, które jest jego są słowa, 8, które są moje słowa, 8, które są neutralne, a jedno, jeżeli ktoś go odgadnie, to od razu przegrywa. I teraz cała opcja polega na tym, że ja muszę skonstruować sobie pewien wyraz, z którym będę mógł połączyć swoje 8 słów na stole, dzięki czemu Rafał od razu rozkmini, które to mogą być słowa. Bo ja mogę na przykład powiedzieć przyroda, a na stole na przykład będzie żyrafa, żółw i nie wiem, i coś może takiego blisko znacznego, chociaż nie do końca, bo to nie jest do końca takie proste. I Rafa będzie tam i mówię na końcu literkę, o ile słów mi chodzi. No i Rafa musi odgadnąć mniej więcej, o co chodzi. I oczywiście fajnie, żeby było, gdyby nie odgadywał słów Wojtka. No i gramy sobie właśnie w takich tajniaków. Jak wiecie, jest miliony kombinacji, bo mamy 400 kart. I oczywiście sobie rozdajemy. Gramy w drużynach na zmianę. Gra się w to naprawdę świetnie, bo trzeba mocno rozkminiać, trzeba mocno kombinować. Te słowa są naprawdę podobne i ja wymyślę jedno słowo i to zależy wszystko od Rafała, o czym on sobie pomyśli, tylko tak, żeby nie spieprzył całej sytuacji. No i co? No, gra jest mocno imprezowa. Myślę, że do piwa w sam raz. Ja oczywiście jestem taki trochę zboczony na tego typu rzeczach, jeżeli mam 400 kart w pudełku, to dla mnie one muszą być w folii, więc tak, żeby się nie wytygowały, proponuję nie? Nie wycierały wam się, nie? Oczywiście, że tak, bo tak. To akurat jeszcze jest spoko, ale jest, jak kiedyś mówiłem o grze, która się nazywała Dixit i te karty wyglądają jak tarota i kiedyś byłem one po prostu wielkościowo i tak wyglądają. I kiedyś byłem w pubie z planszówkami, chyba w Krakowie bodajże, i po prostu ten Dixit wyglądał strasznie, on był tak zjechany, no bo wiadomo, ludzie biorą, tam grają, tasują, przede wszystkim tasują, a to były takie zdjęcia, to były takie bardzo ładne zdjęcia i one były tak wytarte, wiesz, tak co, brzydkie, wystarczy, że ze stołu jak ktoś wyciąga, ściąga karty, po prostu wiesz, szura nimi, nie? To już jest czasami tego, nie? Tak, oczywiście, no ja mówię, wszystkie karcianki, czy dominiony, czy magic, jak kiedyś miałem, muszą mieć folię, nie wyobrażam sobie tego nie mieć. Tak, więc słuchajcie, macie tajniaków, gra jest 24 na BGG, więc można powiedzieć, że jest póki co, ma 24 miejsce, jeżeli chodzi o planszówki na świecie, a to jest najlepsza planszówka, jeśli chodzi o kategorię imprezową. Jest dobra, jest nawet bardzo dobra, aczkolwiek nie wiem, czy wziąłbym ją jako najlepsza imprezowa, w jaką grałem. Musiałbym jeszcze ją bardziej przemaglować, aczkolwiek samo wymyślanie tego wszystkiego dostarcza dużo frajdy i naprawdę trzeba dobrze pokombinować, żeby coś z tego było. No i fajnie, że można w nią grać i nie ma opcji się tam nic powtarzać. Słuchajcie, ja tracę pomału głos. Wy nic już więcej nie powiecie, więc ja myślę, że możemy pomału kończyć. I chcę powiedzieć coś fajnego na zakończenie. Bo wyobraźcie sobie, że dzisiaj byli milionerzy. Nie wiem, czy to rozkminiliście, czy nie. Ja coś takiego sobie znalazłem i było takie dosyć fajne, growe pytanie za 40 tysięcy złotych. Pytanie brzmiało: która gra polega na napinaniu wielkiej procy? Był tak: Minecraft, Candy Crush Saga, World of Tanks i Angry Birds. I to było pytanie za 40 tysięcy złotych. O kurde. I autentycznie jest zdjęcie Boże. Sobie, nie wiem, możecie sobie ogarnąć. To było dzisiaj w Milionerach. No. Babka oczywiście, znaczy udało jej się trafić i nawet bez żadnych kół. Ale no, tak strzelała, czy raczej wiedziała, bo grała? A wiesz co, nawet nie wiem, tylko w momencie, kiedy to nagrywamy, wrzucił mi się taki screen właśnie z tym pytaniem. No, świetnie, za 40 tysięcy, no nie? Bez komentarza. No, dobra, myślę, że nie ma już co przedłużać. Ja mógłbym jeszcze o tych grach mówić, ale nie chcę, zostaje wam coś na następny odcinek. Dzięki Damianie, że wpadłeś. Mam nadzieję, że ci się podobało w miarę. Tak, oczywiście, będę was słuchał teraz co tydzień na pewno. Tak serio, nie. Wychodzimy co dwa, ale nie. Słuchaj co tydzień. A, dobrze. No. Nie, bo będzie słuchał co tydzień, bo będzie każdy odcinek słuchał dwa razy, nie? Tak, dokładnie. Aha. Dokładnie. Albo może zacznie od pierwszego i będzie, wiesz, i dojdzie w końcu, nie? No, dobrze. Nie, prawda, cieszę się, że tu byłem tego i tak dalej. No. Tak powiem. Okej. Okay. Widzisz, jak profesjonalnie to się robi od tej drugiej strony. No, dokładnie. No, dobra, więc dzięki ci, Damianie. Jak będziemy jeszcze coś od ciebie chcieli, to cię znajdziemy przez Wojtka. Zadzwonimy. Zadzwonimy, dokładnie. Słuchajcie, 82 odcinek pomału dobiega końca. Standardowo wam mówię, żebyście wchodzili na bezimienny.pl. Strona jest trochę disabled, ale na pewno jeszcze nie czytam. Zobaczcie, jak Krystian się stara. Tak, zobaczcie, jak się staram. Idzie mi to naprawdę słabo, ale zobaczcie. Oczywiście wchodźcie na naszego Facebooka, tutaj wrzucam odcinki i ewentualnie coś ciekawego napiszę Rafał o Wiedźminie. Standardowo wchodźcie na Wojtka Projekt, czyli saveproject.pl. Słyszeliście od Damiana, jaki to jest tam mniej więcej poziom tego wszystkiego, więc to już od was zależy, czy wam się to podoba, czy nie. No i oczywiście mamy ostatnio współpracę z radiem, czyli Black Widow Radio .eu, jak chcecie sobie posłuchać naprawdę dobrego radia. Tam to jest w miarę niszowa opcja, bo mają niszowe zespoły i ogólnie piosenki, tak? Ale jest to naprawdę na dobrym poziomie. Jest tam dużo polskich zespołów metalowych, śpiewających po polsku, po angielsku, w różnych językach i jest oczywiście jeden z najlepszych podcastów, jak nie najlepszy podcast na świecie. Tak, to chciałem powiedzieć. No i oczywiście piszcie do nas listy. I Kali na pewno... Listy pisz. Przepraszam. Tak. Kali do nas wpada już niedługo, na pewno będzie za 2 tygodnie, no dzisiaj napisała, że miała taką sytuację, zresztą jak... Znaczy no wiesz, no, na koniec odcinka możesz powiedzieć, jak było naprawdę, że po prostu no, za te wulgaryzmy nie wychodzi z piwnicy teraz i ma bana, no i tyle, kurde, no. No nie, no ale no, kurde, no ale no i widzisz, Rafał. No i teraz... Ale i teraz pokaż trochę jaj, no były skargi, są konsekwencje, kurde, do lochu i koniec. No... No dobra, no. Nie, tak naprawdę Kali jest o wiele gorsza, słuchajcie, Kali jest o wiele gorsza. Kali musiała iść do teatru. Ale właśnie ona może teraz być, zobacz, ona przez miesiąc nic nie mówiła, więc ona może być teraz dopiero hardkorem. No, nie, Kali, posłaliśmy Kali do teatru, musiała się ubrać jak człowiek, więc to była najgorsza kara i po prostu teraz leży skulona w sobie, w przedpokoju. I nie potrafi się otrząsnąć, dokładnie, nie? I teraz po prostu ją całą febra ją bierze, trzęsie ją, nie? I tak dalej. I jak się z tego otrzepie, to wróci i na pewno opowie, jak było, nie? Mhm. Tak. Tak. No, Kali ma na pewno parę gier. Powiedziała, że dzisiaj się przygotowała, ale no niestety nie ma po prostu internetu, a z telefonu no to jest różnie i to by była dla nas lipa, jakbyśmy ją tam tracili co chwilę albo coś, nie miałoby to żadnego sensu. Jak chodziłem do szkoły, też tak zawsze mówiłem, że ja wszystko umiałem na klasówkę, tylko nie dotarłem po prostu do szkoły, bo mi autobus spierdolił. Ewentualnie mieszkanie się zadowoliło i tak dalej. No dokładnie. ale chamstwo, tak. Dobra, słuchajcie, nie ma co przeciągać, 82 odcinek właśnie dobiegł końca, no i co, standardowo ja to nagrywałem, czyli Krystian Kender, w studiu ze mną był również Rafał Radomyski. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć Rafale, był z nami Wojtek Kocjan. Do usłyszenia. Tak, no i mieliśmy dzisiaj gościa, czyli poczekajcie, skroluję, czyli Damiana Kędziora. Żegnam. Tak, dzięki Damianie i ewentualnie damy ci znać. No, odezwiemy się do pana. Dokładnie. Tak, będziemy się zainteresowani. Tak. No tak, coś takiego. Więc słuchajcie, 82 odcinek dobiega końca, więc trzymajcie się, drodzy słuchacze, grajcie dużo i do usłyszenia za kolejne 2 tygodnie. Więc cześć.